6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 30 januari. Door het inzetten van een digitale tweeling kunnen patiënten veiliger een pacemaker krijgen. En een enorme ravage na een ontploffing in Rotterdam. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoet. De explosie was in het Rotterdamse stadsdeel Charloos in een garage. Daar ontplofte een auto die vervolgens naar buiten vloog en op zijn kant belandde. Vervolgens brak er brand uit in meerdere panden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. Er is zeker 1 gewonde gevallen en van tientallen panden in Rotterdam-Charloos in de buurt zijn de ramen gesneuveld. Bewoners van 25 woningen konden vannacht niet thuis slapen en worden opgevangen in een sporthal. 5 mensen in de Verenigde Staten zijn gearresteerd na de vondst van 6 lichamen in een woestijn in Californië vorige week. De mannen waren doodgeschoten. Ze lagen in een afgelegen deel op zo'n 1,5 uur rijden van Los Angeles. De lichamen van 4 slachtoffers waren verbrand. Waarschijnlijk ging aan de moordpartij een ruzie over cannabis vooraf. De 5 verdachten zijn mannen tussen de 24 en 34 jaar. Hogeschool Utrecht gaat toch door met de colleges over de Holocaust, is besloten na een gesprek met het Centraal Joods Overleg en het CIDI, zegt de instelling tegen de NOS. Wel beginnen de colleges een week later dan gepland. De hogeschool kreeg de afgelopen dagen veel kritiek. Betrokkenen zeiden tegen de Telegraaf dat de colleges waren geschrapt uit veiligheidsoverwegingen onder druk uit pro-Palestijnse hoek. Volgens de Hogeschool Utrecht is er geen verband met de situatie in Gaza en moet er gewoon goed onderwijs worden gegeven over de verschrikkingen van de Holocaust. Franse boeren blokkeren nog altijd de wegen rond Parijs. Ze vinden de regeldruk te hoog en zijn boos over oplopende kosten en het gebrek aan compensatie. Duizenden politieagenten houden de situatie bij de Franse hoofdstad in de gaten. Vertegenwoordigers van de boeren hebben gisteravond laat overleg gehad met de Franse premier Attal. Vandaag moet duidelijk worden of daar nieuwe maatregelen uit zijn gekomen. In de baai van de Australische stad Sydney is een zwemmer aangevallen door een haai. Het slachtoffer is een jonge vrouw. Die sprong vanaf een privésteiger in het water en na 20 meter zwemmen viel het dier haar aan. De vrouw is met beenwonden naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is stabiel, zeggen lokale autoriteiten. Waarschijnlijk ging het om een stierhaai. Zulke haaien worden in deze periode vaker gezien in de warme kustwateren. Haaiaanvallen komen niet vaak voor. De laatste aanval van een haai op deze plek in Sydney was in 2009. Het weer vanochtend wat zon in het binnenland. In de loop van de dag wordt het overal bewolkt. Vooral aan zee kan het ook hard waaien. En het is 9 tot 12 graden. Dus verkeersinformatie, Emma de Hart. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Op de A15 Gorinchem richting Rotterdam staat een korte file bij de Noordtunnel. Door een touwige vrachtwagen is de weg even dicht. En door slecht wegdek in de A28 Zwolle richting Amersfoort is tot woensdagochtend de linkerrijstrook dicht. Staat nu al file tussen Nijkerk en Hoevelaken 4 kilometer. De vertraging is nu 10 minuten. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Door een digitale tweeling te maken van een hartpatiënt is het mogelijk om het effect van een pacemaker te voorspellen zonder eerst te opereren. Blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht en het Maastricht UMC Plus, waar ze jarenlang aan hebben gewerkt. Joost Lumens, hoogleraar biomedische technologie aan de Universiteit van Maastricht, initiatiefnemer van het onderzoek. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij hebben het in de uitzending toevallig afgelopen december nog gehad over een digitale tweeling. Toen ging het over een toepassing bij beroertes. Kunt u nog even uitleggen wat zo'n digitale tweeling is? Zeker. Nou, een digitale tweeling is als het ware een virtuele replica van het, in dit geval het pompende hart. Dus niet het brein, maar het hart. En dat wordt verkregen door een computermodel van het hart- en vaatstelsel, van het gezonde hart- en vaatstelsel, eigenlijk te personaliseren aan de hand van metingen van de specifieke patiënt die in de kliniek nu sowieso al verkregen worden. Dus zo krijg je een digitale tweeling van het pompende hart van de patiënt. En die is uniek voor ieder patiënt. Dus je voert allerlei gegevens in. Vervolgens weet je eigenlijk via de computer wat er gebeurt op het moment dat je bijvoorbeeld een pacemaker gaat plaatsen. Ja, dat is dus de volgende stap. Allereerst biedt zo'n digitale tweeling meer inzicht in de exacte oorzaken en factoren die eigenlijk bijdragen aan het probleem van de patiënt, hè, het niet goed werkende hart. Maar goed, het is een digitale tweeling in een computer. En in die computer kunnen wij ook bepaalde behandelingen nabootsen of toepassen op de digitale versie van het hart. En onderdeel daarvan is een pacemaker-therapie. Maar ik denk dat in de toekomst veel meer therapieën ook toepasbaar zijn, alvorens ze daadwerkelijk toegepast worden in werkelijkheid. Ja, dus je kunt in de computer misschien ook zien dat een andere oplossing misschien beter is. Dat is wel wat we nu denken en waar natuurlijk nog vervolgonderzoek naar gedaan gaat worden. Maar dat is zeker mogelijk, ja. Het is bovendien ook zo dat patiënten die nu niet met een pacemaker-therapie behandeld worden, wellicht ook baat hebben daarbij. En dat zijn we ook aan het onderzoeken met deze technologie. Als mensen nu een pacemaker krijgen, op basis waarvan wordt dat besloten? Nou, er wordt een hartfilmpje gemaakt. En uiteraard heeft de patiënt symptomen die typisch zijn voor hartfalen. En er wordt ook een echocardiogram gemaakt. Dus een beeldvorming van het hart om te kijken hoe die pompfunctie eruit ziet. Maar goed, in sommige gevallen is er meer aan de hand dan enkel een elektrisch stimulatieprobleem. En dat zou wel eens roet in het eten kunnen gooien. Of dat zou een iets andere afstelling van de pacemaker behoeven. En dat is niet altijd zichtbaar en bekend alvorens die implantatie gebeurt. En dat is precies wat we willen veranderen. Dus nu is het zo dat je soms een pacemaker plaatst en dan blijkt die net niet helemaal goed te werken of helemaal niet goed te werken? Ja, in het merendeel van de gevallen werkt deze therapie echt heel goed. Mm-hmm. Dat is al uit heel veel studies gebleken. Maar er zijn ook patiënten waar het niet het gewenste resultaat heeft. En die kunnen wij dus nu identificeren. En daar is echt de grote vraag van ja, helpt die pacemaker überhaupt niet? Want dat scheelt natuurlijk een hoop ellende voor de patiënt. Qua implantatie, maar ook de zorgkosten zijn daarmee gemoeid natuurlijk. Ja. En misschien is het zo dat de pacemaker net wat beter afgesteld moet worden op de specifieke eigenschappen van het hart van de patiënt. En dat moet nog uitgezocht worden. Wat u ook schrijft is dat dit onderzoek, die digitale tweeling, meer mogelijkheden geeft tot proefdiervrij onderzoek. Hoe zit dat? Ja, dat is niet alleen zo in de cardiologie of in het cardiovasculair onderzoek. Computermodellen bieden gewoon steeds beter een alternatief voor proefdieronderzoek. Het is geen totale vervanging. Er zijn ook een hoop dingen die we niet kunnen met een computermodel. Maar door de betrouwbaarheid die groeiend is en de kennis en technieken die we hebben, ja, kunnen bepaalde onderzoeken die voorheen in proefdieren werden gedaan, doen wij tegenwoordig gewoon in een computermodel van het hart. En dat is mooi natuurlijk. Hè? Kortom, heel veel voordelen. Kan het binnenkort al op grote schaal toegepast worden? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Er is nog vervolgonderzoek nodig. En vooral, zoals wij dat noemen, prospectief onderzoek. Waaruit moet blijken dat dit echt 100% betrouwbaar is. En ook al echt voordat de implantatie gebeurt, dat dit een rol kan spelen in de besluitvorming. Maar ik heb daar een hele goede hoop in. En niet alleen op dit gebied, op meerdere ziekten weet ik zeker dat dit soort technologie aan gaat staan. Ja, ja, een vlucht gaat nemen. Zeker. Dank u wel. Joost Lumens, hoogleraar biomedische technologie aan de Universiteit Maastricht. Het NOS Radio 1 Journaal. 6:09. In steeds meer Europese landen demonstreren boze boeren. In Frankrijk zijn de wegen rond Parijs geblokkeerd. In België was de weg rond Brussel lamgelegd. Nieuwsuur sprak met Gerben Boom, een jonge Nederlandse boer van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact. Volgens hem willen de boeren maar één ding: duidelijkheid voor de toekomst. Ja, wij vinden het heel erg belangrijk dat er een echt structureel gesprek komt over de toekomst van landbouw. En waar we hele lange tijd nagedacht hebben over een stip op de horizon als het gaat om duurzaamheid, willen we dat er nu ook nagedacht wordt over een belangrijke vraag die lange tijd niet beantwoord is. Namelijk de vraag: hoe gaan we de duurzaamheidsdoelen halen en wie gaat dat betalen? Want er hangt een prijskaartje aan. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is het roerend eens met de boeren. Er moet duidelijkheid komen vanuit Brussel. Maar hij vraagt zich af of dat gaat lukken met de Europese verkiezingen in zicht. Ja, dat is de vraag, hè. De Europese verkiezingen komen eraan. En met name aan de rechterhelft van het parlement zegt men: wij horen de protesten, maar eigenlijk vertalen ze dat naar: er hoeft niets te veranderen. Ja, dan gaan we nog steeds die problemen zien. Hè. Dan gaan we weer voorspiegelen alsof er niets hoeft te veranderen. Terwijl we weten dat dat uiteindelijk wel degelijk moet gebeuren. Dus valse beloftes liggen wel weer om de hoek. En ja, ik hoop dat we deze verkiezingen echt een toekomstbeeld kunnen neerzetten. En dat we daar een debat over hebben in plaats van valse beloftes alsof we niets hoeven te veranderen. De bus van 5 dagen stond in Stadskanaal bij een noodopvang voor asielzoekers. Ondernemer Jeroen van Broekhoven kreeg een tijd geleden een telefoontje of hij snel een noodopvang in Stadskanaal kon opbouwen. Ik bouw evenementen en ik heb een evenementenlocatie ook zelf hier in Stadskanaal. En verder doen wij festivals door het hele land. Dus ik ben wel gewend om in korte tijd iets op te bouwen wat gelijk gewoon operationeel moet zijn. Dus vandaar, met die know-how en een telefoon en een laptop kan ik een hoop doen. In Ter Apel zijn er vaak incidenten, maar dat is in de noodopvang niet zo, vertelde Van Broekhoven. We hebben wel in verhouding tot andere locaties veel beveiliging lopen. En dus EHBO'ers. En we proberen heel erg op het sociale. Dus er is echt wel eens iemand. Kijk, die mensen hebben allemaal een rugzakje. En die weten allemaal niet hoe hun leven verder gaat lopen. Die hopen allemaal op veel meer als slapen in zo'n tent. Dus er zijn echt wel mensen onrustig. Maar die zetten we dan even apart, praten we even fatsoenlijk mee. Dan zijn ze rustig, begrijpen ze ons ook. En dan gaan ze toch weer gewoon naar hun bed toe. Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman hadden het in hun talkshow Van Roosmalen en Groenteman over Raisa Blommestein, die gisteren bekend maakte dat ze stopt als presentatrice van Ongehoord Nederland. Volgens Blommestein heeft de voorzitter van ON, Arnold Karskens, haar gevraagd geen gebruik meer te maken van X en te stoppen met het geven van haar mening via haar sociale mediakanalen. Ja, ik had niet gedacht dat ik het ooit zou zeggen, maar Arnold Karskens lijkt wel gek geworden. Ja, hij is heel Arnold Karskens. Zo'n normale man, in één keer is het hem in de kop geslagen. Raisa Blommestein, zo'n open, eerlijke vrouw, ja, over de democratie, het zwijgen opleggen, wat bezielt hem. Maar Roosmalen vindt de acties van Karskens niet kunnen. Je kunt niet anders constateren van Arnold duldt in zijn omgeving niemand die populairder wordt dan hij zelf. En Raisa was te groot aan het worden. Een te grote vlieg en die slaat hij met één grote beemsterse hand helemaal plat. Dat tolereert hij niet. Hij is met zijn petje Omroep Ongehoord en niemand anders. En zo loopt het een beetje af. Ik vind het Russisch hoe die man zich gedraagt. En dat was gisteravond op radio en tv. another day. Jamie Lydell. De arts van de toekomst heeft wat meer geluk nodig, lezen we in Trouw. Trouw schrijft dat de selectie van geneeskundestudenten op de schop gaat. Universiteiten overwegen hun selectieprocedure op zijn minst deels te vervangen door een loting. Om de kansengelijkheid te vergroten en de prestatiedruk te verminderen. Nu worden de geneeskundestudenten in spe geselecteerd op voorkennis en motivatie. En ze krijgen te maken met medische kennistoetsen, cijferlijsten en motivatiebrieven. Daardoor hebben kinderen van rijke ouders met meer middelen voor bijlessen en oefenmateriaal meer kans. Het aantal mantelzorgers in Nederland groeit de komende decennia van 1,8 miljoen nu naar 2,1 miljoen in 2040. Dat berekende ABN AMRO. Onderzoekers van de bank waarschuwen in het Parool dat werkgevers meer aandacht aan die groep moeten geven om verzuim en uitval te voorkomen. De groeiende groep gaat te maken krijgen met een steeds intensievere mantelzorg. Ouderen moeten langer thuis wonen en het aantal mantelzorgers per hulpbehoevende daalt van gemiddeld 5 naar nu 3. 5 nu naar 3 straks, moet ik zeggen. Dan komt nog bovenop dat het personeelstekort in de zorg eerder zal stijgen dan dalen. De Amerikaanse president Biden heeft geen trek in een regelrechte oorlog met Iran, maar hij kan zich ook niet veroorloven de droneaanval op een Amerikaanse basis in Jordanië zonder stevig antwoord te laten passeren, is de analyse in NRC vanochtend. Een Iraakse groep, die zich As van Verzet noemt, claimt de aanval van gisteren, waarbij 3 Amerikanen omkwamen. De groep zou gesteund worden door Iran, maar Iran ontkent betrokkenheid. Biden wil voorkomen dat het conflict in het Midden-Oosten escaleert, maar is ook gedwongen terug te slaan, alleen al om prestigeverlies in eigen land te voorkomen in een verkiezingsjaar, schrijft NRC. En voorop de Telegraaf kijkt een oudere heer in de lens van de camera met op de achtergrond een Joodse kandelaar. Dit is Misha Gelber, die eerst wel, toen niet en nu toch weer wel zijn verhaal mag doen in de inmiddels veelbesproken serie Holocaustlezingen op de Hogeschool Utrecht. Gelber, 88 nu, maakte als kind het bombardement op Rotterdam mee en overleefde een doorgangs- en concentratiekamp. Hogeschool Utrecht laat de lezingen nu toch doorgaan. Gelber maakt zich ondertussen wel grote zorgen over de toenemende druk op dit soort lezingen. Dit verhaal moet worden verteld en blijvend verteld, zegt hij in de Telegraaf, ook als wij er niet meer zijn. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Ja, er staat al een file door een ongeluk op de A4 Rotterdam richting Den Haag tussen Den Hoorn en Den Haag-Ippenburg. 4 kilometer door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier. Bij de ASEAN, dus een bijeenkomst van 10 Zuidoost-Aziatische landen, is er voorzichtig optimisme over een mogelijke samenwerking met Myanmar. Morgen is het 3 jaar geleden dat het leger een staatsgreep pleegde en Myanmar in een burgeroorlog stortte. Het leger negeerde vredesplannen van de ASEAN-landen, maar lijkt bij deze bijeenkomst meer bereid samen te werken om toch tot een vreedzame oplossing te komen. Correspondent Mustafa Maghadi. Mustafa, waarom zijn ze nu relatief optimistisch? Omdat Myanmar voor het eerst sinds de staatsgreep überhaupt een official naar een ASEAN-top heeft gestuurd. Na de staatsgreep verboden de ASEAN-landen uit protest om de legerleider op dit soort toppen uit te nodigen of een minister. Maar Myanmar mocht wel altijd een apolitiek official sturen. Maar Myanmar die weigerde dat. Ze stuurde helemaal niemand, omdat ze dus niet iemand uit de regering mochten sturen. Maar nu deden ze dat wel. En dat heeft eigenlijk te maken met hoe slecht de burgeroorlog voor het leger gaat. Sinds oktober is er een groot offensief gaande van rebellen, etnische milities, andere verzetsbewegingen. En het leger heeft het moeilijker dan ooit. Het lijkt erop dat het de steun van de ASEAN-landen zoekt om tot een oplossing te komen, zonder dat het leger daarbij uiteindelijk zijn macht verliest. Wat hebben ze dan afgesproken, waar die bereidheid van Myanmar uit blijkt? Na zo'n soort top is er altijd een gezamenlijk statement. En de ministers van Buitenlandse Zaken zijn tot een akkoord gekomen dat een speciale gezant van ASEAN met alle betrokken partijen moet gaan praten om tot zo'n vreedzame oplossing te komen. ASEAN heeft al lang en breed een 5-stappenplan neergelegd. Dat was al 2 maanden na dat de staatsgreep gepleegd werd. Die hadden ze neergelegd om vrede te krijgen in Myanmar. Maar het Myanmarese leger heeft dat altijd genegeerd. Zo'n gezant sturen om in ieder geval met alle partijen te praten, dat zou een opening kunnen bieden om tot eventuele onderhandelingen te komen tussen de vechtende partijen en het bloedvergieten te beëindigen. Er zijn duizenden doden gevallen. Er is humanitaire hulp nodig aan maar liefst 2,6 miljoen Myanmarezen die ontheemd zijn geraakt door de burgeroorlog. Maar moet je wel natuurlijk de vraag stellen of het Myanmarese leger daarmee uiteindelijk wel akkoord gaat. Dat is nog altijd een vraag. Ja. De voorzitter van de ASEAN is dit jaar Laos. Maakt dat nog verschil, welk land voorzitter is? Ja, dat is best een belangrijk verschil. Want voor het eerst sinds de staatsgreep is Laos de eerste voorzitter van ASEAN die grenst aan Myanmar. Het heeft er individueel dus echt een groot belang bij dat er op zijn minst stabiliteit is in Myanmar. Laos is het armste land in ASEAN. Het heeft niet echt veel slagkracht. Dus er werd ook niet zo heel veel van het land verwacht. Maar Laos heeft inmiddels speciale missies naar Myanmar gestuurd om meer met Min Aung Hlaing, de legerleider van Myanmar, te praten. Om echt meetings te houden met het militaire regime. Dus je merkt heel erg dat Laos aan dit onderwerp trekt. Waar een land als Indonesië, het grootste, het machtigste land van Zuidoost-Azië, dat hiervoor voorzitter van ASEAN was, er in de ogen van velen teleurstellend weinig aan gedaan heeft en voor elkaar gekregen heeft. Dus de hoop dat Laos een persoonlijk belang bij heeft en daarom ook zoveel doet om wat voor elkaar te krijgen, dat echt gaat helpen. Er is dus optimisme, maar wel heel voorzichtig optimisme. Denk je dat het ook echt tot een vreedzame oplossing kan leiden? En dan ga ik weer heel veel water over dat optimisme heen gooien. Ik betwijfel het in alle eerlijkheid, want het is niet een diplomatieke push van ASEAN die ertoe geleid heeft dat Myanmar ineens omging en toch iemand naar de bijeenkomst stuurde. Het waren de omstandigheden op het slagveld die het militaire regime dwongen om naar andere oplossingen te zoeken. Toen ze dachten in de eerste anderhalf jaar dat ze de boel wel onder controle hadden, sloegen ze die vredesplannen van ASEAN in de wind. En nu is het leger in het nauw gedreven en wordt het regime zelfs door supporters in het eigen land bekritiseerd. Dan drijven ze wel ineens naar die ASEAN-landen toe. Het geeft eigenlijk aan hoe tandeloos ASEAN is als organisatie. Je kunt het als organisatie van verschillende landen niet echt met de EU vergelijken of zo. Landen in ASEAN bepalen zelf wat ze doen. En nu Myanmar het moeilijk heeft, zoeken ze ineens wel toenadering tussen de andere landen. Dus om te kijken of deze burgeroorlog aan zijn eind komt, dan is de tussenstand op het slagveld, denk ik, een veel betere maatstaf dan of er nu ineens een ASEAN-gezant wordt toegeladen. En daar hebben ze het moeilijk, dat weten we. Ja, dat klopt. Simpel. Dankjewel, Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Margadi. Vanaf donderdag draait de film Argyle in de Nederlandse bioscopen. Een van de hoofdrollen is weggelegd voor de kat Elfie. Dat is een Scottish Fold. Dat is een ras met schattig dubbelgevouwen oortjes. Maar die oortjes veroorzaken ook heel veel gezondheidsproblemen. Dierenwelzijnsorganisaties maken zich zorgen over het verschijnen van de film. Zo vertellen ze ook aan verslaggever Lennart Zwolfs. Kelly Kessen, dierenarts bij dierenwelzijnsorganisatie Dieren en Recht. De film is nog niet uit, maar we kunnen wel even naar de trailer gaan kijken. God, I hate that cat. Een spionagefilm waarin de hoofdrolspeelster overal haar kat Elfie mee naartoe neemt. Dat doet ze, zoals we net zagen in de scènes, in een rugzakje met een kijkraam. En een hele schattige kat met vouwoortjes, van die kleine naar voren gebogen oortjes. Jullie waarschuwen voor deze film en vooral vanwege die kat, hè? Waarom is dat? Ja, allereerst zijn we heel erg bang dat heel veel mensen hun kat in een rugzakje mee gaan sjouwen over straat. En dat is echt geen goed idee. Dat moeten we niet doen. Dat vinden katten niet leuk. Ja, en de tweede is eigenlijk nog belangrijker. De Scottish Fold, dat is die kat met die schattige gevouwen oortjes. Die heeft hij omdat hij een kraakbeenafwijking heeft. En niet alleen zijn oren zijn afwijkend, maar ook al zijn gewrichten. Hè? Dus in de poten, in de rug. En dat veroorzaakt heel veel pijn. Wow, hey, there's a cat in there. Een kat met veel gezondheidsproblemen door de manier waarop die wordt gefokt. Maar wat is dan het grote probleem dat die kat in de film te zien is? Nou, we weten allemaal dat dieren die in films getoond worden heel populair worden. Dat hebben we gezien bij de sneeuwuilen van Harry Potter. 101 Dalmatiërs. Iedereen wilde ineens zo'n schattige, witte, zwart gestippelde puppy hebben. Finding Nemo, de anemoonvissen. Ze waren allemaal niet aan te slepen. En dat heeft heel veel nare gevolgen voor die dieren. Lieke woont hier in Amsterdam en zij heeft zo'n Scottish Fold als huisdier. Hallo, welkom. Lola. Hey, Lola, kom eens hier. De kat zit hier op de bank. Een ontzettend lieve, schattige kat om te zien. De gevouwen oortjes, waar ze onbekend staan. Een grijzige vacht, fluffy gezicht, groene ogen. Ontzettend schattig beest om te zien. Maar wel een beest dat pijn lijdt en veel gezondheidsproblemen heeft. Wist je dat toen je deze kat in huis haalde? Ja, toevallig wist ik dat toen ik Lola kreeg. Ik heb haar overgenomen van een gezin dat niet meer voor haar kon zorgen. Dus je wist inderdaad van die problemen af. En waarom heb je er dan toch in huis genomen? Ik denk dat ik haar een leven kan geven waar ze niet heel erg veel hoeft te lijden. Dus ik kan gezondheidszorg voor haar betalen. Maar ik ga haar ook niet bijvoorbeeld kostuums aantrekken, zodat ze op Instagram gefotografeerd kan worden. Iets wat toch best wel veel met dit soort katten gebeurt. Dus mensen kopen ze denk ik ook vaak omdat ze toch heel erg mooi eruit zien en een goede accessoire zijn. En dat is niet echt iets voor mij. Dus ik hou haar buiten de spotlight, zeg maar. Lola, kijk eens. Ze is in een soort hangmatje eigenlijk in de vensterbank gaan liggen. Ja, dat is haar favoriete plekje. Boven de verwarming. Wilde maar lekker laten rusten. Is goed, doen we. Dierenarts Kelly Kessen. Mogen mensen zo'n Scottish Fold zomaar in huis hebben? Ja, ze mogen ze nog wel houden. Fokken van deze katten is al verboden. Ja, fokkers die deze katten nog fokken, doen dat illegaal. Houtverbod komt er waarschijnlijk vanaf januari 2025. Maar die film gaat deze week al in première. Dus dat komt dan toch eigenlijk iets te laat als jullie vrezen dat mensen na die film allemaal deze katten willen aanschaffen. Ja, dat komt te laat. Daarom zijn we ook deze oproep begonnen. We vragen ook aan bioscopen om een disclaimer voor en na de film te laten zien. Als waarschuwing naar de kijkers van de film. Ga gewoon als je een kat wil naar het asiel en kijk of daar een leuke kat te vinden is. Dierenarts Kelly Kessen in gesprek met verslaggever Lennart Zwolfs. Het is bijna 6:58. Vanmorgen had ik mijn extra wekker nodig om wakker te worden. Dat gebeurt bijna nooit, maar het blijkt me weer dat ik hem niet voor niks zet. Het is dan ook vroeg, maar goed, ik heb veel plezier in mijn werk. En als je 9-5 werkt, is opstaan soms net zo moeilijk. Stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind. Watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. On the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5. You NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De Sociaal-Economische Raad wil dat een nieuw kabinet meer doet om de gezondheid van arme en laagopgeleide Nederlanders te verbeteren. Rijke mensen leven in Nederland gemiddeld 8 jaar langer dan mensen met weinig te besteden. Om die verschillen te verkleinen adviseert de Sociaal-Economische Raad onder meer om nieuw beleid ook door te laten rekenen op de gezondheidseffecten ervan. In het Limburgse Sint-Joos is gisteravond een man om het leven gekomen bij een brand in zijn woning. Ook zijn hond overleefde het niet. Het vuur woedde aan de achterkant van het huis. Hoe de brand kon ontstaan is onbekend. In Leiden kwam afgelopen avond een oudere vrouw om bij een brand in een appartementencomplex. De internetbank Bunk heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. Over 2023 werd er ruim 53 miljoen euro verdiend. Dat geld wordt volgens Bunk gestoken in verdere groei in het buitenland. En het bedrijf van Elon Musk heeft voor het eerst een chip geplaatst in het hoofd van een mens. Neuralink ontwikkelt technologie waarmee onder meer verlamde mensen kunnen communiceren met computers. Details over de nieuwste proef zijn nog niet bekendgemaakt. Maar Elon Musk schrijft op X dat de eerste resultaten veelbelovend zijn. Het weer vanochtend wat zon in het binnenland, maar in de loop van de dag overal bewolking. En het wordt vandaag 9 tot 12 graden. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er zijn al wat files door ongelukken veroorzaakt. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag staat tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Ippenburg 8 kilometer file. Ongeluk met 3 auto's. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden via de A20 en de A13 scheelt weer een half uur in de file staan. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp 6 kilometer file. Ook een half uur vertraging, ook door een ongeluk. A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Bergen-op-Zoom-Noord en Hoogrijden. Daar is de rechte rijstrook dicht door een ongeluk. 2 kilometer file. En op de A28 Zwolle-Amersfoort weer door het slechte wegdek op de linkerrijstrook. Tussen Strandnulde en knooppunt Hoevelaken 6 kilometer file. Half uur vertraging, omrijden via Apeldoorn. Ster. Ja, ga maar eens even rechtop zitten. Want als je nu Lotto-abonnee wordt, maak je direct kans op 25.000 euro. En je krijgt 25 euro cadeau. Dus ga snel naar lotto.nl en word abonnee Lotto. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om uw notitieboek vol ideeën, een sieraad of een handgeschreven recept van oma. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Een explosie heeft een grote ravage veroorzaakt in Rotterdam-Zuid. Een auto ontplofte in een garagebox. En deze buurtbewoner was er vlakbij. Dat een zware, hoe zou ik je zeggen, man? Druk. Dat echt leek net dat er een bom was gevallen hier. Nou, we waren buiten, maar je voelde gewoon dat de gebouwen heen en weer schudden. Een paar gebouwen zijn in brand gevlogen en er viel minstens 1 gewonde. Verslaggever Danny Simons is in Rotterdam. Danny, hoe ziet het er op dit moment uit? Nou, het is heel erg druk. Heel veel brandweer, heel veel politie. Als het goed is hoor je ook naast mij het geluid van een vrachtwagen die een beetje aan het brommen is. Dat is een grote brandweerauto waar rode brandweerslangen uitlopen. En er wordt op dit moment ook geblust. Vanaf een hoge werker zie je een hele lange grote blusstraal lopen naar beneden. Wat erop duidt dat er dus waarschijnlijk nog vuur is. En dat de brandweer dus nog niet klaar is met blussen. Verder qua bewoners en zo is het vrij rustig. Omdat er 44 woningen zijn waarvan de bewoners niet terug kunnen keren. Zij hebben waarschijnlijk de nacht in een sporthal hier vlakbij doorgebracht. En wat je verder ook vooral merkt is dat het hier waarschijnlijk heel druk gaat worden met verkeer, want iedereen moet zo meteen naar hun werk toe. Maar goed, de straat wordt op verschillende plekken afgezet nu door mensen die in auto's rijden met een bordje wegverkeer erop. En je merkt het al dat mensen die nu al wakker zijn, die van werk komen of naar werk moeten, dat die om moeten rijden, dat die een omleiding moeten volgen. Maar sommigen die lopen ook tegen plekken aan waar nog niet een omleiding is ingesteld door de politie of waar nog niet de weg is afgezet met borden. En dan kom je er ineens achter dat daar bijvoorbeeld een soort van grote blusslang loopt waar je niet overheen kan rijden. Daar lijkt het tenminste op en dan moet je alsnog omkeren. En wat ik me vooral hier afvraag als ik hier sta is hoeveel groter de ravage nog zou kunnen zijn. Want kijk, ik zie nu vanaf een afstand zie ik wel dat er een hoop mis is gegaan hier. Je ziet als je goed kijkt door de duisternis heen zie je onder de grote bouwlampen zie je daar wel het een en ander liggen. Ik zag gisteren toevallig ook mijn collega Jeroen Goortworst op tv. Die zag echt met auto-onderdelen lopen. Nou, zo'n grote puinhoop kan ik vanaf hier niet inschatten. Maar je ziet wel dat hier een hoop mis is gegaan. Maar het had nog veel erger kunnen zijn als je beseft dat hier ook in deze straat een vuurwerkopslagplaats was. Nou, en als dat pand ook ontploft zou zijn, dat vuurwerk ook af was gegaan, dan had ik niet willen weten hoe het er dan hieruit had gezien. Jij zei net minstens 1 gewonde. Nou, we kunnen al zeggen dat het er 2 zijn, waarvan 1 iemand ter plekke is behandeld en een ander iemand naar het ziekenhuis moest. Of diegene in kritieke toestand was, wat daar precies mee aan de hand was, of het misschien enigszins meeviel, dat is nog niet te zeggen. En dat hoop ik zo meteen te weten als ik hier een woordvoerder ga spreken van de veiligheidsregio. Verslaggever Danny Simons vanuit Rotterdam. Er zijn grote verschillen in gezondheid tussen rijke en theoretisch opgeleide mensen en mensen die armer zijn en praktisch geschoold. Het kabinet vroeg de Sociaal-Economische Raad om advies om het aan te pakken en dat advies ligt er nu. Marieke Knoef is hoogleraar economie aan de Tilburg University, kroonlid bij de SER en voorzitter van die adviescommissie. Goedemorgen. Goedemorgen. De 20% meest welvarende mensen in Nederland leven ruim 8 jaar langer en ook 24 jaar langer in goede gezondheid. Dat zijn echt grote verschillen. Dus hoe ontstaan die? Ja, dat zijn zeker hele grote verschillen. En er zijn verschillende redenen voor. Bijvoorbeeld mensen groeien op in andere omstandigheden. Hebben ander werk, ander inkomen die ook gezondheidseffecten met zich meebrengen. En je kunt ook denken aan de leefomgeving bijvoorbeeld, die een invloed heeft op de gezondheid. Dus voor een deel kun je er misschien zelf wat aan doen, maar voor een deel ook niet. Dat klopt. Hè. Er is veel ingezet op voedsel, op sporten van mensen, op individueel gedrag. Maar dat is niet zo makkelijk. Dit advies gaat daar niet over. Ons advies gaat echt over het systeem. Dus hoe kan het beleid veranderd worden? Beleid op het gebied van de arbeidsmarkt, de sociale zekerheid, de leefomgeving. Hoe kan dat verbeterd worden om ook die gezondheidsverschillen te verkleinen? Dus wat moet er gebeuren? Dus je kunt denken aan beleid op het gebied van de arbeidsmarkt. Hè, zodat meer mensen mee kunnen doen aan werk. Dat kan in een reguliere baan of als mensen gezondheidsproblemen hebben op een andere manier. Je kunt ook denken aan bestaanszekerheid. Hè, dus wanneer mensen financiële stress hebben, dan leidt dat ook tot gezondheidsproblemen. Dus hoe kunnen we bijvoorbeeld het niet gebruik van regelingen verminderen? Hoe kunnen we met vaste contracten de onzekerheid voor mensen verminderen om ook bij te dragen aan die gezondheid? Want waarom die financiële onzekerheid, daar gaat het dus dan om. Waarom leidt dat echt tot zoveel slechtere gezondheid? Dus als mensen in financiële stress zitten, dan kan dat het leven overheersen. Hè? Dus je slaapt slecht, je hebt zorgen. Het kan een effect hebben op de relaties die je hebt. Soms nemen mensen dan ook beslissingen meer op de korte termijn in plaats van gericht op de lange termijn. En dat heeft een negatief effect op de gezondheid. En u zegt ook de leefomgeving moet worden aangepakt. Hoe kun je dat doen? Dus bij de leefomgeving, vaak zie je dat er schotten zijn tussen ministeries, tussen beleidsafdelingen. En als het over de leefomgeving gaat, dan wordt er naar de leefomgeving gekeken. Als het over de arbeidsmarkt gaat, wordt er naar arbeidsmarktuitkomsten gekeken. Maar wat we eigenlijk beogen is dat die verschillende beleidsterreinen ook naar de gezondheidseffecten kijken. Dus ben je bijvoorbeeld, denk je aan beleid op de arbeidsmarkt om mensen meer te reïntegreren op de arbeidsmarkt. Kijk dan niet alleen naar de effecten op de arbeidsparticipatie, maar kijk ook naar de effecten op gezondheid. En neem dat meer mee bij het maken van het beleid. Naar de verschillende Nou, niet alleen naar het eigen domein, maar eigenlijk ook meer samenwerking. Maar als ik hoor leefomgeving, denk bijvoorbeeld ook aan het soort huis waarin je woont. Is dat ook een factor van belang? Dat is zeker een factor van belang. Dus het huis waarin je woont, als dat niet goed is, tochtig en dergelijke, dan kan dat ook een effect hebben op de gezondheid. En als je daar verbeteringen aanbrengt, is dat natuurlijk goed voor het welzijn van de mensen. Maar kan dat ook positieve effecten hebben op de gezondheid, daarmee het welzijn van mensen, maar ook de arbeidsparticipatie. Een verbetering daarvan. Ja, überhaupt het hebben van een woning is denk ik ook al belangrijk. Dat is zeker ook belangrijk, ja. Ja. Het klinkt toch als een enorme opgave om al dat soort factoren, want het zijn dus heel veel dingen bij elkaar opgeteld die maken dat mensen wel of niet in meer of betere gezondheid leven. Dat klopt. Dat maakt het natuurlijk niet per se eenvoudig. Dus ik zei net ook, die samenwerking tussen die verschillende beleidsdomeinen, die zou eigenlijk verbeterd moeten worden. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, er kan bijvoorbeeld iemand aangesteld worden die dat geheel moet overzien. Je kunt ook denken, als ik denk aan het regeerakkoord waar nu aan gewerkt wordt, hoop ik. Dan kun je ook nagaan, niet alleen wat doet dat nou bijvoorbeeld met het inkomen van mensen. Maar maak het ook mogelijk om door te rekenen, wat doet dat nou bijvoorbeeld met de gezondheid van mensen? Ja. Dus eigenlijk meer die brede welvaart, niet alleen naar inkomens te kijken, maar de brede welvaart ook naar de gezondheid van mensen. Dank u wel, Marieke Knoef, voorzitter dus van die commissie van de Sociaal-Economische Raad die advies heeft uitgebracht. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Hij is nu nog vrij onbekend, maar het wordt een steeds populairdere migratieroute naar Europa, de route via Portugal. Consulent Miral de Bruyne, Miral, hoe komt het dat Portugal steeds vaker dus als springplank wordt gebruikt om de Europese Unie binnen te komen? Ja, dat is eigenlijk vooral omdat het heel makkelijk is om in Portugal papieren te krijgen. In eerste instantie een verblijfsvergunning. Het enige wat je daarvoor nodig hebt is een werkcontract. En als je eenmaal aan het werk bent in Portugal, kun je binnen 8 maanden tot 1,5 jaar een verblijfsvergunning krijgen. En dan is het een kwestie van wachten tot je binnen 4 jaar een paspoort kunt krijgen. En dat is, als je kijkt naar vergelijk met andere Europese landen, is dat heel snel. En hoe komen die mensen in Portugal terecht? Ja, dat zijn migranten eigenlijk uit de hele wereld. Aan de ene kant heb je migranten die uit India komen, Bangladesh. Die komen in eerste instantie met een Schengen-visa. Komen ze Europa in, reizen door naar Portugal en blijven daar om te werken. Een andere groep is de groep bijvoorbeeld Noord-Afrikanen uit Senegal, die gewoon via of gewoon de standaardroute, zeg maar, via bijvoorbeeld de Canarische eilanden doen. Zo komen ze daar terecht. En met zo'n werkcontract blijven ze daar uiteindelijk. En er is gewoon te weinig controle op hoe zij dan het land binnen zijn gekomen en of ze er wel legaal zitten. Maar werkcontract in Portugal, dus werken ze ook in Portugal? Ja, klopt. Het is in Portugal, zoals de rest van Europa, is er heel veel werk dat de mensen uit Portugal zelf liever niet doen. Het gaat bijvoorbeeld om werk in grote landbouwbedrijven die zijn opgekocht. Ooit kleine landbouwbedrijfjes die nu zijn opgekocht door enorme bedrijven. Denk aan enorme olijfvelden. En er zijn heel veel handen nodig. Werk dat Portugezen liever niet doen. Het wordt te weinig betaald, het is echt heel hard werken. Dus zijn die arbeidsmigranten ook nodig. En worden ze ook aangemoedigd door de overheid om naar Portugal te komen. En daar springen mensenhandelaren in dat gat. En die werkgevers daar bij die grote bedrijven, die weten dus, die arbeidsmigranten zijn hier eigenlijk niet voor het geld, maar om uiteindelijk die papieren te krijgen. En dat zorgt voor enorme uitbuiting. Ze hebben bij aankomst enorme schulden, soms tot tienduizenden euro's. Aan de mensenhandelaren. Daardoor is, Ja, precies. Aan de mensenhandelaren. En daardoor hebben ze eigenlijk helemaal geen geld om daar te leven. Ik ben op pad gegaan met een hulporganisatie. Met Madelena Palma van hulporganisatie Estar. En zij nam me bijvoorbeeld mee naar een plek waar 50 migranten wonen. Die allemaal gemiddeld net aan waren gekomen in Portugal. Madelena die neemt me mee naar een onafgebouwd pand aan een hele drukke weg. Het is niet veel meer dan een skelet van een pand eigenlijk. Geen ramen of wat dan ook. Hallo? Ze roept dus even om te laten weten dat zij het is. Want het zou gevaarlijk zijn om hier alleen naartoe te komen, vertelt ze me net. Overal ligt vuilnis. Van flessen met pis tot verbrande matrassen. Je kan beter niet via je neus ademen. Ik was al gewaarschuwd. Nou, nu snap ik wel waarom. Hola, tudo bem? Quantos querem? De meeste migranten die zijn nu aan het werk. Maar we komen een paar Marokkaanse mannen tegen. Er is geen douche, het stinkt en iedereen is ziek, vertelt hij. Waarom ben je juist naar Portugal gekomen, vraag ik een jonge man. Ik denk dat hij een jaar of 20 is. Voor de papieren en werk, maar er is niets. Maar je bent er dus om papieren te krijgen om daarna een leven op te kunnen bouwen? Hij loopt dus geëmotioneerd weg. Maar hij zegt, omdat ik mijn moeder wil helpen, omdat ik haar een mooi leven gun. Nou, Miral, deze mensen leven dus op dit moment onder die omstandigheden in Portugal. Is dat iets waar Portugezen weet van hebben? Ja, zeker. Het viel mij enorm op als je in dit soort kleine landbouwsteden komt, dat er bijna meer migranten op straat lopen dan Portugezen. Dus het is echt een overduidelijk probleem dat ook op straat te zien is. En eigenlijk iedereen die ik daar sprak, van hulpverleners tot de politie, die zei, dit probleem is alleen op te lossen als de overheid er wat aan wil doen. Het is gewoon te makkelijk om Portugal binnen te komen en daarna te makkelijk om de papieren te krijgen om bijvoorbeeld een paspoort te krijgen. De politieman die ik sprak, die zei, als de overheid de regels niet gaat verharden, dan hebben we binnen de kortste keren echt een enorm probleem. Maar willen ze in Portugal blijven of willen ze juist weer doorreizen naar andere EU-landen? Nee, ze willen het overgrote deel die wil niet in Portugal blijven, maar gebruikt het echt als springplank om naar de rest van Europa te gaan. Maar het probleem dat in Portugal is, zijn dit soort plekken bijvoorbeeld, dat er zoveel migranten zijn, maar dat er dus niet de sources zijn om hen een goed leven te bieden. En dat het mensenhandelaren enorm sterk maakt op deze manier. Dankjewel, Portugal-correspondent Miral de Bruyne. Burgemeester Marcouch waarschuwt bij Omroep Gelderland voor witwassen via vakantieparken. Vakantiepark blijkt witwasparadijs, kopt Omroep Gelderland op de site. Het gaat om miljoenen euro's, zegt de Arnhemse burgemeester Marcouch, die ook voorzitter is van het regionaal informatie- en expertisecentrum Oost-Nederland. Witwassen zou niet alleen gebeuren op slecht draaiende vakantieparken. Ook op bloeiende parken kan de crimineel makkelijk uit het zicht opereren. Marcouch zegt dat de parken kritisch naar elkaar moeten kijken en elkaar bij de les moeten houden. En gemeenten moeten de parken ook beter in de gaten houden. De droge zomer van 2022 heeft gezorgd voor flink wat extra stikstof uit de landbouw in de natuur. Dat komt doordat gras die zomer minder hard groeide. De Wageningen University and Research zegt tegen RTL Nieuws dat de hoeveelheid stikstof die door gras wordt opgenomen van groot belang is voor het totale plaatje. Stikstof die niet wordt opgenomen komt deels in de lucht terecht en voor een deel hoopt het zich op in de grond. Het stikstofoverschot bedroeg volgens het CBS in 2022 312 miljoen kilo. En dat is 6,5% meer dan het jaar daarvoor. Volgens RTV Drenthe reageren culturele instellingen in de provincie enthousiast op een advies van de Raad voor Cultuur. Die constateerde dat er veel meer subsidie naar cultuur in de regio moet. Nu nog komt 80% in de Randstad terecht. Een organisatie die hoopt op extra geld is Into Nature. Die houdt om het jaar een kunsttentoonstelling midden in de Drentse natuur. Into Nature denkt ook al eerder voordeel te hebben van de plannen dan 2029... als die nieuwe subsidieverdeling in zou moeten gaan. Een aanvraag die wij nu doen, die maakt natuurlijk veel meer kans op het moment dat je zo'n advies op de plank hebt liggen, waarbij je kan inschatten dat er in de toekomst ook meer gelden gaan komen. En een maand nadat er op de meeste scholen een mobieltjesverbod is ingegaan, maakt de Volkskrant de balans op het Montessori Lyceum in Amsterdam. Een foto op de voorpagina van de pauze met daarop leerlingen, een mandarijntje, een drinkbeker, sleutels, speelkaarten, maar geen mobiele telefoon. Nee. En dat is niet eens in de klas dus, maar tijdens de pauze, want het Amsterdamse Montessori is een van de vele scholen die ervoor kiezen het mobieltjesverbod in de klas door te trekken naar de pauzes. En werkt het dan, is natuurlijk de vraag. Inderdaad, scholen zeggen in een enquête van de Volkskrant dat er minder wordt gepest, meer wordt gespeeld en gelezen. Kortom, het is gezelliger geworden op school. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Er staat een opmerkelijke file op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. 7 kilometer. De rechterrijstrook is door een ongeluk met 2 auto's dicht. En in de file is ook nog een auto in brand gevlogen. Dus voorlopig is de rechterrijstrook dicht. De vertraging is een half uur. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1 journaal. Well, I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions. Then maybe you'd see the signs. But Lord knows that this world is cruel, and I ain't the Lord, no, I'm just a fool. And I love somebody, don't make them love you. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be playing, playing your fool? I sang your songs, I danced your dance, I gave your friends all a chance. Putting up with them wasn't worth never having you. Oh, maybe you've been through this before, but it's my first time, so please ignore the next few lines, 'cause they're directed at you. I can't always be waiting, waiting on you. I can't always be playing, playing your fool. I keep playing. Now my scene, want this plot to twist. I've had enough mystery. Keep building it up, but then you're shooting me down. But I'm already down. Just wait a minute. Just sit and wait it. Just wait a minute. If I was in your position, I'd put down all my ammunition. I'd wonder why it'd taken me so long. But Lord knows that I'm not you. And if I was, I wouldn't be so cruel. 'Cause waiting on love ain't so easy to do. Must I always be waiting, waiting on you? Must I Sitting, Waiting, Wishing van Jack Johnson. Het is 6:56. De oudste filmstudio van Rusland, Mosfilm, bestaat 100 jaar. Het filmbedrijf is onder meer bekend van de populaire Sovjetfilm Battleship Potemkin uit 1925. En door de oorlog in Oekraïne worden inmiddels minder buitenlandse films in de Russische bioscopen vertoond. En daar profiteert Mosfilm van. Universitair docent Russische literatuur en film aan de Universiteit Leiden. Otto Boele, goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor soort films komen er op dit moment uit de studio's van Mosfilm? Ja, dat zijn veel propagandafilms, veel films die over de Tweede Wereldoorlog gaan. Maar er zijn ook wel gewone familie-relatiefilms die worden gemaakt, comedies. Meeste zijn niet zo heel erg succesvol, maar er zitten ook wel een paar klappers tussen die het wel heel goed doen bij het Russische publiek. Wat maken ze er inmiddels meer dan voorheen? Nou, dat is eigenlijk moeilijk te zeggen. Dat is vooral de hoop van Russische filmmakers. Dat omdat het aanbod van Amerikaanse blockbusters niet is weggevallen, maar in ieder geval een stuk minder is geworden, dat er dus kansen liggen voor de Russische filmmarkt. Maar ja, op dit moment is het zo dat na een wat moeilijke periode voor Westerse films toch heel veel echt wel doordringt op een of andere manier bij de Russische kijker. Er worden nog steeds Amerikaanse films ook vertoond in Russische bioscopen. Alleen niet van die heel grote Amerikaanse productiemaatschappijen die hebben aangekondigd weg te gaan uit Rusland. En er zijn natuurlijk ook allerlei piratendiensten en legale streamingdiensten die er toch voor zorgen dat Russische kijkers echt niet alleen maar naar Russische films hoeven te kijken. Nee, want het soort films wat Mosfilm maakt, is daar iets over te zeggen? Ja, het is zo dat er vanuit het ministerie van Cultuur eigenlijk een lijst met geprioriteerde thema's is geformuleerd. Als je als filmmaker, dus ook wanneer je werkt voor Mosfilm, de belangrijkste filmstudio van het land, als je een film wil maken, dan kun je eigenlijk maar het beste toch werken in een van die 15 thema's. En dat zijn over het algemeen heel patriotische thema's, dat kun je je natuurlijk wel voorstellen. Wil je aanspraak maken op subsidie? En eigenlijk komt er nauwelijks een film tot stand in Rusland zonder dat er op de een of andere manier staatsgeld aan te pas komt. Dus wat men ook in Mosfilm maakt, dat is voor een groot gedeelte natuurlijk conform de ideologische eisen die ja, toch het Kremlin uiteindelijk stelt. Tegelijkertijd, het is altijd zo geweest in Rusland, het ministerie van Cultuur stelt bepaalde eisen, maar wat er uiteindelijk op de montagetafel van de montagetafel komt, dat kan toch redelijk verschillend zijn van wat men oorspronkelijk had geëist. Dus er is daar ook een verschil tussen de bureaucratie die iets voorschrijft en de praktijk die soms iets heel anders oplegt. Ja, ze weten er toch een beetje doorheen te glippen als het ware. Ja, zeker. Ja. Wat dat betreft heeft dit bedrijf natuurlijk 100 jaar al overleefd en dat zijn roerige tijden geweest af en toe. Tweede Wereldoorlog, Koude Oorlog. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Ja, het is zo dat eigenlijk van het begin af aan het communistische regime het belang van film heeft ingezien. Rusland was in 1917 grotendeels nog een analfabetisch land. En om die massa te bereiken met je nieuwe ideologische boodschap kon je je maar beter van film bedienen dan van geschreven teksten. Dus er is van het begin af aan is er heel veel geld in die filmindustrie gepompt. En naarmate de Sovjet-Unie zich ontwikkelde en eigenlijk het centrale gezag steeds groter werd, werd dus ook het gezag van ja, en het prestige van die centrale filmstudio Mosfilm werd steeds groter. Het was niet de enige filmstudio natuurlijk in het land. En ze hebben uiteindelijk, omdat ze bijna een monopolie hebben gehad, hebben ze heel goede films uitgebracht. Heel veel, ja, middelmaat natuurlijk ook. Maar zeker in de jaren 50, 60 begon de Sovjetfilm echt weer mee te tellen. En daar heeft Mosfilm een centrale rol in gespeeld. Het is, ja, ja. Het is, wat maakt u zin maar even af? Ja, sorry, ja. En natuurlijk werd het na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie heel moeilijk voor de hele filmindustrie. Dat heeft Mosfilm ook gemerkt. Maar sinds ja, het begin van de jaren 2000 heeft het bedrijf eigenlijk een commerciële doorstart gemaakt. Ja. En is het, staat het weer helemaal op de kaart, zou je kunnen zeggen. Dank u wel. Universitair docent Russische literatuur en film aan de Universiteit Leiden, Otto Boele. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Is gezonder eten jouw goede voornemen? Doe dan mee aan VegaFab. Schrijf je in via vegetariërs.nl en maak kans op mooie prijzen. Denk je eens in wat je hersenen allemaal doen. Ze laten je praten, lachen, genieten. Denk je eens in dat er iets met je hersenen gebeurt. Een hersenaandoening zet je leven op zijn kop. Nu al bij 4 miljoen Nederlanders. Dus geef tijdens de collecteweek van de Hersenstichting aan de collectant of op hersenstichting.nl. Voor gezonde hersenen voor iedereen. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Tientallen mensen zijn opgevangen in een sporthal na een explosie in Rotterdam. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De bewoners van zeker 25 huizen in de Rotterdamse wijk Sjaarloos hebben niet thuis kunnen slapen vannacht. Hun huizen waren te beschadigd na de grote explosie van gisteravond. Die ontploffing was in een auto in een garagebox. De oorzaak is nog onduidelijk. Er is zeker één gewonde gevallen. En na de explosie ontstond er brand in verschillende panden. In de omgeving sprongen de ramen van tientallen gebouwen. In het woonblok van de ontploffing was ook een vuurwerkopslag. Het vuurwerk werd uit voorzorg weggehaald. De Sociaal-Economische Raad wil dat een nieuw kabinet meer doet om de gezondheid van arme en praktisch opgeleide Nederlanders te verbeteren. Kinderen die in armoede opgroeien eten bijvoorbeeld ongezonder en bewegen minder. En mensen met financiële problemen ervaren meer stress, waardoor ze zich vaker ziek melden. Mensen met meer te besteden leven daardoor gemiddeld 8 jaar langer dan de allerarmsten. Om die verschillen te verkleinen adviseert de Sociaal-Economische Raad onder meer om nieuw beleid ook door te laten rekenen op de gezondheidseffecten. Franse boeren blokkeren nog altijd de wegen rond Parijs. Ze vinden de regeldruk te hoog en zijn boos over oplopende kosten en het gebrek aan compensatie. Duizenden politieagenten houden de situatie bij de Franse hoofdstad in de gaten. Vertegenwoordigers van de boeren hebben gisteravond laat overleg gehad met de Franse premier Attal. Vandaag moet duidelijk worden of daar nieuwe maatregelen uit zijn gekomen. In Sint-Joost in Limburg is gisteravond een man omgekomen bij een woningbrand. Ook zijn hond overleefde het niet. Het vuur woedde aan de achterkant van het huis. Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk. In Leiden kwam gisteravond een oudere vrouw om bij een brand in een appartementencomplex. Andere bewoners moesten een tijd hun huis uit. Ook hier is de oorzaak nog onduidelijk. De drone die zondag insloeg op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië werd niet onschadelijk gemaakt omdat niet duidelijk was van wie die was. Dat schrijven de Wall Street Journal en CNN. Toen de vijandelijke drone aankwam bij de Amerikaanse basis, keerde een drone van de VS zelf terug naar dezelfde plek. En daardoor ontstond een verwarring bij de Amerikanen. Bovendien vloog de vijandelijke drone laag, waardoor die mogelijk de luchtverdediging van de legerbasis kon ontwijken. Bij de aanval kwamen 3 Amerikanen om het leven en zeker 40 militairen raakten gewond. De BBB vindt dat er serieus moet worden gekeken naar het terugsturen van vluchtelingen uit Oekraïne naar veilige delen van hun eigen land. Het Kamerlid Keizer zei in een Kamerdebat dat niet iedereen hier kan worden gehuisvest. PvdA GroenLinks en D66 zien niets in dit plan van BBB. Het weer, vooral in het Middenland, eerst wat zon. In de loop van de dag wordt het overal bewolkt. Aan zee kan het ook hard gaan waaien. Het is vandaag 9 tot 12 graden. In de middag en avond vanuit het westen ook regen. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staat een file op de A4 Rotterdam richting Den Haag tussen Knopend Ketelplein en Rijswijk Plaspoel Polder 8 kilometer. Door een ongeluk 20 minuten vertraging, maar de weg is weer vrij. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Een ongeluk en een autobrand. Tussen Knopend Ypenburg en Zoeterwoudendorp geeft dat een half uur extra reistijd. 5 kilometer file. Op de A4 Rotterdam Antwerpen tussen Steenberg en Hoogerijden 4 kilometer file. Door een ongeluk 10 minuten vertraging. De weg is weer vrij. En op de A28, Zwolle richting Amersfoort, door het slechte wegdek is de linkerrijstrook bij Knopend Hoevelaken tot woensdagochtend dicht. 8 kilometer file vanaf Strand Nulde, bijna een uur vertraging. Omrijden via Apeldoorn, via de A50 en de A1. Ster. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Deze week bij Aldi, nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor €2,49. Dus minder betalen en toch meer krijgen? Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. En actie! Best geteste slagersrookworst voor €1,99. En een half volkoren meer granenbrood voor €0,89. Tuurlijk wel. Aldi. De marechaussee selecteerde tijdens grenscontroles mensen onder andere op basis van hun uiterlijk, huidskleur of etniciteit. Dit is etnisch profileren en dat is altijd onterecht. De overheid blijft burgers discrimineren en dat moet stoppen. Teken de petitie op amnesty.nl. Nieuw bij Budget Energie. Gratis groene stroom. In de lente- en zomerweekenden van 12 tot 5 'smiddags. Je hoort het goed. Dat krijg je alleen bij ons bij een eenjarig energiecontract. Je betaalt wel energiebelasting over je verbruik. Ontdek de actievoorwaarden op budgetthuis.nl en stap nu over. Budget Energie van Budget Thuis. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Door een ontplofte auto in een garage is een ravage ontstaan in Rotterdam-Zuid. Verschillende huizen vlogen in brand. Bij ruim 40 huizen konden de bewoners vannacht niet terugkeren en 2 mensen raakten gewond. Verslaggever Danny Simons, jij bent daar in de buurt. Is al duidelijk wat de oorzaak is van die explosie? Nee, dat is echt nog te vroeg om te zeggen. Een beetje het gebruikelijke antwoord ook, hè, met dit soort dingen. Daarvoor moet nog echt meer onderzocht worden. En dan is dat maar omdat de hulpdiensten ook nu nog gewoon heel erg druk bezig zijn met de calamiteitenbestrijding. Het vuur is nog niet geblust. Er wordt op dit moment ook nog steeds geblust, begrijp ik. René van der Linden weet daar meer van. Woordvoerder van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Dat vuur dat op dit moment dus nog aan het wakkeren is, waar komt dat dan vandaan? Ja, dat is nog sprake van een gasbrand. En die ga je niet blussen zolang het gas nog niet afgesloten is. Want dat zou betekenen dat je dan een explosiegevaar krijgt. Dus wat er nu gedaan wordt, de netbeheerder die moet het gas echt gaan afsluiten. Die moet de leidingen gaan opgraven, dichtmaken. En dan is het gas afgesloten en kunnen wij echt alle laatste restanten van de brand ook goed afblussen. Ja. Astrid zei het, al 2 gewonden. Eerder was er volgens de veiligheidsregio nog sprake van 1 gewonde. Hoe zit dat precies dat we nu weten dat het er 2 zijn? Nou, er is 1 gewonde die is direct, eigenlijk na de explosie, is die naar buiten gehaald door buren. En die is zwaar gewond naar het ziekenhuis vervoerd. En er was nog iemand in de nabijheid. En die kon eigenlijk na een kleine behandeling door de ambulance kon die gewoon weer verder. Dus wat dat betreft is er sprake ook van 2 gewonden. En weten we ook hoe het met degene is die niet ter plekke behandeld heeft kunnen worden, maar de persoon is die in het ziekenhuis is? Nee, hij was in het pand aanwezig toen de explosie uitbrak. En wat zijn toestand is, dat weet ik niet. Is eigenlijk iedereen in veiligheid gebracht? Weten we dat? Nou, we hebben proberen contact te krijgen met iedereen die ingeschreven staat. Hè, dan, dat we zeker weten van, hebben we ook iedereen echt te pakken. Er is op dit moment nog sprake van dat we met 3 mensen geen contact nog hebben kunnen krijgen. En we houden er ook wel rekening mee dat die mogelijk toch nog in het pand, hè, je ziet dat het is deels ingestort, aanwezig is. En daar gaat straks echt onze volle inspanning naar uit. En waar wordt rekening mee gehouden dan? Dat ze nog binnen zijn. Hè. Er is sprake van een... En de toestand dan? Wat houdt dat in dan? Ja, we moeten met het ergste rekening houden. Maar op dit moment is dat nog niet duidelijk. En zodra de brand echt geblust is en voor ons ook veilig is om naar binnen te kunnen gaan, gaan wij op zoek naar eventueel vermisten. Maar met het ergste rekening houden, ik wil niet op de zaken vooruit lopen, maar dat zou kunnen betekenen dat ze misschien niet meer in leven zijn. Ja, dat is correct. Het is natuurlijk een behoorlijke felle brand ook geweest. Een enorme explosie en een behoorlijke brand. Dus delen ook van het pand ingestort. Ja, dus de kans inderdaad op overlijden is dat op het heel groot. Ja. Ja, dus 2 gewonden, 3 mensen dus die nog vermist zijn. Met het ergste wordt dus rekening gehouden. Zodra de hulpdiensten naar binnen kunnen en de boel hier veiliger is, dan weten we hopelijk meer. Dankjewel, Danny Simons vanuit Rotterdam. Kwetsbare kinderen krijgen weinig bescherming in gezinshuizen, blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Gezinshuizen moeten kinderen die uit een slechte thuissituatie komen een veilige opvangplek bieden. Maar er bestaan helemaal geen regels voor het oprichten van een gezinshuis, alleen wat algemene richtlijnen. En omdat er verder ook bijna geen toezicht is, komt misbruik of mishandeling regelmatig voor. In het gezinshuis De Glind bij Barneveld bleek bijvoorbeeld dat de gezinsvader zich structureel misdroeg, zo vertelde een van de pleegkinderen. Omdat hij dus zo groot en fors gebouwd was, plaste hij heel vaak naast het toilet. En daar werd door de schoonmaakster ook regelmatig wat over gezegd. Op een gegeven moment had hij de zoveelste opmerking daarover gekregen. En trok hij het jongste pleegbroertje van mij trok hij met zich mee. En duwde hem vol met zijn hoofd in de urine. Inge de Jager is presentator bij Omroep Gelderland en deed samen met collega's onderzoek naar die situaties. Inge, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat er zo weinig toezicht of regelgeving is voor dit soort gezinshuizen? Nou ja, dat begint al dat gezinshuizen eigenlijk niet gedefinieerd zijn in de wet. En er zijn wel richtlijnen opgesteld vanuit het veld in 2019. Maar ja, het woord zegt het al, hè, het zijn richtlijnen. Daar staat ook letterlijk in, pas toe of leg uit. En dat laatste, dat komen we veelvuldig tegen tijdens ons onderzoek. Dus in de praktijk kan ook gewoon iedereen een gezinshuis beginnen? Iedereen kan in de praktijk een gezinshuis beginnen. We weten niet eens hoeveel gezinshuizen er zijn in Nederland. Het is een schatting van het Nederlands Jeugdinstituut. Die dateert uit 2020. En instanties weten dus ook niet of ze overal achter de voordeur komen. Jullie hebben tijdens jullie onderzoek verschillende misstanden gevonden. Wat voor verhalen, we hebben er net bijvoorbeeld eentje natuurlijk gehoord, maar wat voor verhalen springen daaruit? Ja, we hebben vorig jaar al onderzoek gedaan, hè, naar een jeugddorp De Glind, waar heel veel gezinshuizen staan. Naar aanleiding van die publicatie zijn er weer tientallen nieuwe verhalen, ook recentere misstanden bij ons binnenkomen. Ja, dat dateert van, dat varieert van geestelijke mishandeling tot fysiek geweld tot seksueel misbruik. En er is dus geen toezicht. Wat gebeurt er dan wanneer er sprake is van misbruik? Ja, dat er geen toezicht is, dat kunnen we dan niet zo hard stellen. Hè? Want er komt natuurlijk wel een voogd over de vloer. En met een beetje geluk ook iemand van jeugdstemmen. Dat zijn de vertrouwenspersonen vanuit de jeugdzorg, waar ieder kind, het huisgeplaatste kind, recht op heeft. Maar ja, mensen moeten zichzelf, dus gezinshuis moet zichzelf melden. Verplicht melden bij de inspectie. Moeten zich melden bij jeugdstem. Maar niemand houdt de controle op of dat ook daadwerkelijk gebeurt. En die voogden en die mensen van jeugdstem, die dan eventueel wel over de vloer komen. Ja, die komen meestal op afspraak. Dus die hebben lang niet altijd door wat er aan de hand is? Zeker niet. Nee, dat zien we ook. Hè. We hebben heel veel slachtoffers gesproken. We hebben ook heel veel dossiers mogen inzien. We zien dat heel veel misstanden, zelfs niet, hè, als ze beschreven staan in het dossier, opgepakt worden. We weten ook van alle tientallen slachtoffers die wij gesproken hebben, dat er hoogst zelden aangifte is gedaan. En dat het in deze gevallen nog nooit geleid heeft tot een veroordeling. En ik zeg nog niet, want we weten dat er naar aanleiding van eerdere publicaties van ons op dit moment een advocaat bezig is om met drie slachtoffers die elkaar gevonden hebben door onze uitzendingen een aangifte aan het voorbereiden is. Dus dat zou dan de eerste zijn. Ja. Je hebt dus blijkbaar heel veel meer gezinshuizen gekregen in de afgelopen tijd. Weet jij ook waarom mensen dit soort gezinshuizen opzetten? Wat is het aantrekkelijke daarvan? Nou ja, het klinkt heel mooi, hè? Kinderen in een zo thuis mogelijke situatie te laten opgroeien. We hebben daar een beeld van, een gezinshuis. En we zien inderdaad dat ze vanaf 2015 als paddenstoelen uit de grond zijn geschoten. Dat heeft natuurlijk te maken met de decentralisatie. En daardoor is ook, hè, het toezicht heel moeilijk te behappen. Ja, waarom worden mensen gezinshuisouder? Ja, je zou hopen, omdat ze heel graag de zorg van kinderen met een complexe hulpvraag op zich nemen. Maar er is natuurlijk ook een financiële prikkel, want we hebben ook jaarrekeningen bestudeerd. En dan zien we soms dat van iedere euro aan zorggeld die er binnenkomt, meer dan de helft verdwijnt in de zakken van die gezinshuisouders. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo. Nee, maar voor een deel zal het misschien gelden dat er gewoon geld mee te verdienen is. Ja. Zeker. We spraken een oud-kinderrechter en die zei, kinderen zijn winstmakertjes en geen kinderen meer. Maar wat vindt jeugdzorg hiervan? Nou ja, we hebben iedereen uit het veld zo ongeveer gesproken. En eigenlijk wordt heel breed gedeeld dat het systeem, hè, dat er nu ligt, kinderen niet afdoende beschermt. En ja, er moet wat gebeuren, maar ook we kregen ook een soort van, moet ik dan zeggen, noodkreet van de inspectie. Hè? Want zij geven eigenlijk ook wel aan dat de gezinshuiszorg niet goed ingebouwd is in de jeugdwet. Hè, waardoor zij zelf bijvoorbeeld geen register bijhouden. Maar dat je ook als zorg aanbieder niet bij de inspectie terecht kunt voor de vergewisplicht. En dus als jij iemand in dienst wil nemen en je wil even in zijn arbeidsverleden duiken, dat zelfs als de inspectie grote zorgen heeft over die individuele beroepsbeoefenaar, dan mag die informatie niet verstrekt worden. Omdat daar geen grondslag voor is. Geen wettelijke grondslag. Nee. Dankjewel, Inge de Jager, presentator bij Omroep Gelderland. Een van de mensen die dus onderzoek deed naar die gezinshuizen. Het NOS Radio 1-journaal. 7:15. Nieuwsuur had een reportage over de problemen bij uitkeringsinstantie UWV. Het aantal arbeidsongeschikten loopt sinds 2015 op. En er zijn te weinig keuringsartsen. Bij het UWV in Heerlen zijn ze iets nieuws begonnen. Daar worden langdurig zieke werknemers sinds kort door een heel team besproken. Papieren dossiers hadden we niet meer, maar je kunt zich dat zo voorstellen dat ik een stapel dossiers om mijn bureau kreeg. Dit zijn mensen die hebben een uitkering aangevraagd. Maandag liggen de dossiers links, je doet je ding. Vrijdag liggen de dossiers rechts. En dat is een wezenlijk andere situatie dan waarin we nu zitten. Tot voor kort deed iedere behandelaar het ook apart, waardoor veel tijd verloren ging. Nou, de verzekeringsarts kreeg vanuit de procesbegeleider een cliënt of een beoordeling toebedeeld. En daar ging hij of zij mee aan de slag. En dan daarna werd het ook weer door diezelfde procesbegeleider verdeeld naar een willekeurige arbeidsdeskundige. Allemaal los van elkaar? Ja. Dus dat is het verschil, dat je nu veel meer bij elkaar zit? Ja. En dat werkt? Dat werkt, ja, zeker werkt dat heel erg goed. In met het oog op morgen ging het over de Nederlandse belangen in Georgië en Moldavië, waar de impact van de oorlog in Oekraïne en de Russische dreiging het grootst lijkt. In de twee landen wordt een pro-Europese agenda gestimuleerd. Fred Duin, ambassadeur in Moldavië, vertelde waarom niet iedereen in Den Haag staat te springen om dat idee. Moldavië zal zichzelf moeten bewijzen. Het is een land wat grenst aan de NAVO. Aan de andere kant ligt Oekraïne, dus daar ligt het land tussen. Het is een land wat dus kan bijdragen aan onze stabiliteit, of niet, als daar de Russen het weer voor het zeggen krijgen. Volgens Duin delen de Moldaviërs Europese normen en waarden. Het is ook een land wat heel erg kijkt naar Europa voor onze normen en waarden. Melanie zei het net al, mensenrechten, LGBTQI-gemeenschap. Er zijn dus heel veel zaken waardoor het land is wat heel Europees is en dicht bij onze normen en waardenstelsel. Ja. En daarnaast zijn er ook bedrijven, met name ook in Roemenië, die Nederlandse bedrijven die over de grens kijken en daar Moldavië zien liggen, waar ook Roemeens wordt gesproken. En denken, nou, daar liggen misschien kansen voor ons. En dat was gisteravond op radio en tv. Volgens de Financial Times heeft de EU plannen om de Hongaarse economie te frustreren. Terwijl de ruzie tussen Brussel en Boedapest over hulp aan Oekraïne opnieuw dreigt op te laaien op een top deze week, heeft de Financial Times inzage gehad in een vertrouwelijk EU-plan. Daarin zou staan dat de Hongaarse economie kan worden gesaboteerd als het land dwars blijft liggen over steun aan Oekraïne. Dan zouden andere EU-leiders openlijk moeten pleiten voor het stopzetten van alle Europese financiële steun, om zo de Hongaarse munt onder druk te zetten en het vertrouwen van de markt in het land te verminderen. Het plan om asielzoekers van Italië naar Albanië te verplaatsen is wat dichterbij gekomen. Volgens de Italiaanse nieuwszender TG.com 24 heeft het Albanese Constitutioneel Hof groen licht gegeven. Het plan is niet tegen de grondwet, zoals politici van de oppositie in Albanië vinden. Beide landen tekenden vorig jaar een verdrag over het opvangen in Albanië van bootmigranten die bij Italië zijn gered. Italië wil daarvoor twee centra aan de Albanese kust gebruiken. Nu is het parlement van Albanië aan zet. Gezien de meerderheid die de regering daar heeft, wordt er geen tegenstem verwacht. Meer dan 1000 Zweedse artiesten willen dat Israël geweerd wordt van het Eurovisie Songfestival. Dat schrijven ze in een open brief in de krant Aftonbladet. Zweden is in mei het gastland. Eerder deze maand verklaarde de organisatie, de Europese omroepenkoepel EBU, niet in te gaan op vragen om Israël uit te sluiten vanwege de niet-politieke aard van het evenement. Maar de ondertekenaars van die brief vinden dat hypocriet. Er wordt op gewezen dat Russische artiesten ook niet meer welkom waren na de inval in Oekraïne in 2022. En Wit-Rusland werd in 2021 geweigerd vanwege schendingen van de persvrijheid. En drie dagen nadat de jury haar $83 miljoen schadevergoeding had toegewezen, gaf de Amerikaanse columniste E. Jean Carroll bij ABC voor het eerst een interview. Oud-president Trump moet haar de miljoenen betalen vanwege smaad. Wat ze met al dat geld gaat doen, weet Carroll nog niet. Het is in ieder geval iets waar Trump een hekel aan heeft. Well, I do have an idea. I'd like to give the money to something Donald Trump hates. If it will cause him pain for me to give money to certain things, that's like? My intent. Well, perhaps a fund for the women who have been sexually assaulted by Donald Trump. Misschien dat Carroll het geld overmaakt naar een fonds voor vrouwen die door Trump zijn aangerand, zegt ze. En Trump heeft dat geld trouwens nog niet overgemaakt. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het zijn vooral ongelukken die voor drukte zorgen. Op de A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen Ochten en Geldermalsen. Nu 12 kilometer stilstaand verkeer door zo'n ongeluk op de linkerrijstrook. En boerenprotest zorgt nu ook voor een vastgelopen ring Antwerpen. Bij Antwerpen-Noord richting Gent, richting het zuiden dus. Voor verkeer op de E19 is dat ook een slechte zaak vanuit Breda. En daarom omrijden voor Antwerpen via Bergen-op-Zoom. Het lijkt maar niet uit te bannen. Vuurwerk in stadions. Zondag liet Heerenveen-trainer Kees van Wonderen zich er duidelijk over uit. Ik vraag me al veel langer af of wij überhaupt uitsupporters mee moeten nemen. Het vraagt zoveel politieinzet. Het vraagt zoveel hoofdpijndossiers iedere keer weer. Waarom moeten we dat allemaal inrichten voor een aantal supporters die dan hun club willen steunen, maar die dan waarbij ook dit regelmatig gebeurt. Dus moeten we niet gewoon zeggen, de wedstrijden zijn voor het thuispubliek en je kunt je stadion helemaal uitverkopen. En als we ons niet kunnen gedragen, dan moeten we dat niet meer doen. Alleen was het vuurwerk dat uit het AZ-vak op het veld werd gegooid, waardoor de wedstrijd uiteindelijk werd gestaakt. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is er een kans dat er wordt geluisterd naar Van Wonderen? Nou, geluisterd wel, maar of zijn advies wordt opgevolgd, dat is natuurlijk zeer de vraag. Er zijn al heel veel reacties op gekomen. En het is wel interessant dat dit een reactie is, zeg maar, uit de boezem van het voetbal zelf. En dat er ook wel uit het voetbal zelf een aantal mensen zijn die zeggen, nou, dit is nog zo'n gek idee, nog niet. Want ja, we zijn nu zo'n 20 of langere jaren bezig om te kijken of we dat supportersgeweld onder controle kunnen krijgen. Dat lukt de clubs niet. Het geluid van buiten het voetbal is al langer. Met name de maatschappelijke kosten worden dan ook altijd meegewogen. Een enorme inzet en druk die dat op de politieapparaten geeft. Dus dat dit geluid harder en harder gaat klinken, dat zal zeker zo zijn. Maar het zal niet van vandaag op morgen worden opgevolgd. Nee, want dat weren van uitsupporters. Gisteren werd bijvoorbeeld bekend dat er geen supporters van PEC Zwolle naar de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles mogen. Gaan we dat dan wel vaker krijgen, denk je? Nou ja, je ziet het tussen Ajax en Feyenoord natuurlijk al een groot aantal jaren. Het conflictje tussen PEC en Go Ahead legt een ander probleem bloot. Want bijvoorbeeld zegt men in Deventer 200 supporters zijn welkom vanuit Zwolle. Die kunnen we behappen, maar 400 is ons te veel. Het veiligheidsrisico is te groot. En dan zegt PEC Zwolle meteen met bestuur en al, nou goed, dan komen we lekker helemaal niet. En daarmee zie je ook dat de sector zelf constant verdeeld is en ook een beetje praat naar hoe het hen uitkomt op dat moment. In plaats van dat je zou hopen dat die clubs wat dat betreft met elkaar veel meer overleggen en in een geval als dit ook met elkaar eigenlijk gezamenlijk naar buiten komen. Utrecht, de burgemeester van Volendam, eerder dat seizoen durfde het niet aan een paar uur voor de wedstrijd. Toen keerde het Utrecht bestuur ook om zich heel solidair te verklaren met deze groep mensen. En daar zit ook wel een deel van het probleem dat men als sector ook niet in staat is om gemeenschappelijk, zeg maar, op te treden. En dat geeft ook die voortdurende verdeeldheid en dat leidt dan tot dit soort maatregelen elke keer. Ja, goed, je hebt het al over Feyenoord-Ajax, waar het al jaren zo is. Internationaal ook, hè? Feyenoord-supporters mogen niet naar wedstrijden in Rome en andersom inmiddels. Dat is dus eigenlijk wat Van Wonderen bepleit, maar het heeft ook wel een effect op de wedstrijd. Het heeft zeker een effect op de wedstrijd. En ik moest zondag, toen ik zelf langs de lijn deed, nog denken. Dan zag ik zo'n schitterend uitvak van Fortuna-supporters uit Sittard die dan naar Volendam reizen op zondag om 16:45. Daar dolblij zijn met de overwinning van hun club. Moet je die mensen dan ook straffen? Is natuurlijk ook een veelgehoord argument. Straf je niet een hele groep voor het gedrag van enkele? Feit is en blijft wel dat de clubs zelf het gedrag op geen enkele wijze onder controle krijgen. Dat er geen winst geboekt wordt. Er zijn natuurlijk mensen die zeggen, ja, we moeten de echte grote maatregelen nog gaan nemen. En dat moeten we eerst afwachten. Dat zal ook wel gebeuren. Maar ja, een feit is wel dat het aantal incidenten alsmaar er is. En ook heel veel voetbal en ook heel veel vreugde van hele grote groepen. Want laten we dat niet vergeten. Die 95% van de andere supporters wat dat betreft ook een klein beetje verpest.

Safe. Fun. Tough. OAT Fietsvakantie. Je eigen fiets kan gewoon mee. Kijk op oat.nl. Er waait een frisse wind door Museum Singer-Laren. Kom kijken naar de impressionisten uit Denemarken, Duitsland en Nederland. Ervaar het frisse groen en zilveren licht van het noorden. Met Lieberman, Israëls, Kreuer en vele anderen. OAT Wandelvakantie met wandelbegeleider? Kijk op oat.nl. Plan je bezoek aan frisse wind op singerlaren.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Er worden nog 3 mensen vermist na een zware explosie gisteravond in Rotterdam. Daar explodeerde door onbekende oorzaken een auto in een garage. En er brak brand uit in een appartementencomplex. De 3 vermisten zijn volgens de veiligheidsregio mogelijk om het leven gekomen. De Amerikaanse politie heeft 5 mannen aangehouden nadat in een woestijn in Californië de lichamen van 6 andere mannen waren gevonden. Die bleken te zijn doodgeschoten. 4 slachtoffers waren ook verbrand. Vermoedelijk was een ruzie over cannabis de aanleiding voor de moordpartij. In Leiden is gisteravond een vrouw op leeftijd omgekomen bij een brand in een appartementencomplex. De oorzaak is nog onbekend. Ook in Sint-Joost in Limburg kwam gisteravond een man om bij een woning brand. En ook in dat geval is de oorzaak nog onduidelijk. Voor het eerst heeft een bedrijf van Elon Musk een chip geplaatst in het hoofd van een mens. Neuralink ontwikkelt technologie waarmee onder meer verlamde mensen kunnen communiceren met computers. Details over de nieuwste proef zijn nog niet duidelijk, maar Musk schrijft op X dat de eerste resultaten veelbelovend zijn. En in een baai van de Australische stad Sydney is een zwemmer aangevallen door een haai. De vrouw sprong vanaf een privésteiger in het water. Na 20 meter zwemmen werd ze gebeten in haar been, waarschijnlijk door een stierhaai. Haar toestand is stabiel. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, wat voor een dag gaan we krijgen? Een dag met veel wolken en soms een heel klein beetje regen. Op dit moment valt er al wat lichte regen in het noorden van Gelderland, delen van Flevoland en ook het noorden en westen van Overijssel. Dat trekt noordoostwaarts, dus ook bijvoorbeeld Drenthe. Daar zal wat regen vallen de komende uren. Maar vanochtend is het op veel plaatsen wel droog en aan het begin van de middag ook nog. Maar dan later vanmiddag komt er vanuit het westen wat lichte regen en motregen het land in. En dat spreidt uit over het hele land. Een zachte dag verder met de middagtemperaturen van zo'n 8 graden op de Wadden tot 12 graden in het zuidoosten van het land. En wat gaat de komende dagen brengen? De komende dagen houden we zacht weer. De wind zit voorlopig in de zuidwesthoek en blijft vrij zachte lucht aanvoeren. Middagtemperaturen veelal tussen 8 en 11 graden. Het is daarbij vaak droog en met veel bewolking. Op donderdag verwacht ik ook wel wat zon. Regen van betekenis valt er eigenlijk alleen in de nacht van woensdag naar donderdag. Dus het valt in de nacht. Kijken we verder door naar het weekend, dan staat er wel weer wat regen op het programma. Johnny, dankjewel. En Erwin, hoe gaat het op de weg? Ja, er staan 70 files. De meeste daarvan staan in het midden en zuiden van het land. Het zijn de ongelukken weer die opvallen. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam zijn inmiddels de bergingswerkzaamheden gestart bij Zoeterwoude-Dorp. 12 kilometer file, een half uur vertraging vanaf Den Hoorn. A8 Zaanstad-Amsterdam door bergingswerkzaamheden ook een half uur erbij. Tussen Zaanstad-Assen en Delft en Knoop het Koenplein 8 kilometer. Een uur vertraging op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Ochten en Geldermalsen 12 kilometer stilstaan door een ongeluk op de linker. De asfaltschade aan de A28 Zwolle richting Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken. 7 kilometer file, 3 kwartier vertraging op dit moment vanaf Strand Nulde. Omrijden kan via Apeldoorn, via de A50 en de A1. En door boerenprotesten in België is de E19 dicht bij Antwerpen-Noord vanuit Breda. En kan het verkeer voor Antwerpen en verder beter omrijden via Bergen-op-Zoom. Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat, want ieder huis is anders. Maar één ding blijft hetzelfde, ons vakwerk. Daarom geven we 20 jaar garantie. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Zorgeloos blijven genieten van jouw Suzuki? Plan nu een volledige Suzuki-onderhoudsbeurt en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Wil jij ook je jaar beginnen met een echt goed voornemen? Ga lekker op avontuur met Podiumpas. Onbeperkt naar ruim 60 podia door heel Nederland. Theater, musicals, dans of iets totaal onbekends. Bestel hem nu op podiumpas.nl. Boek nu jouw zonvakantie bij Sunweb. Bijvoorbeeld naar Spanje. Met tot €400 vroegboekkorting. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Onbeperkt naar meer dan 60 podia? Bestel nu je pas op podiumpas.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Wie wordt de beste allround danser van Nederland? 10 amateurdansers kunnen hun droom verwezenlijken. Dit is meer dan een wedstrijd. Om professioneel danser te worden. Wie houdt de lange strijd vol? Zo. En leert zo goed mogelijk alle dansstijlen. Welkom bij Project Dans. Vanaf donderdag bij de NTR op NPO 1. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Het is ruim 2 maanden na de verkiezingen, maar zicht op een nieuw kabinet tussen PVV, VVD, NSC en BBB is er voorlopig nog niet. Een van de onderwerpen waarop het lastig is, zijn de financiën. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, ja, de verhoudingen stonden deze week ook wel op scherp, hè, door tweets van PVV-leider Wilders. Hoe reageren de andere partijen erop? Nou, gisteren voor de schermen eigenlijk vrij nonchalant. Wilders die haalde inderdaad een aantal keer uit dit weekend. Onder meer over zijn collega partijleider Jesselgus. Schreef hij dat ze zuur is. En een dag eerder twitterde hij een soort wensenlijstje voor de formatie. Waarin hij schreef over forse lastenverlichtingen die nodig zijn. Geen pijnlijke megabezuinigingen. En hij schreef erbij, ik hoop dat dit lukt, zodat nieuwe verkiezingen niet nodig zijn. Nou, dat gedreig met nieuwe verkiezingen, dat doet natuurlijk wel iets met die andere partijen. Maar naar buiten toe zeggen ze eigenlijk vooral dat de sfeer goed is en Jesselgus dat die beschuldigingen haar niet raken. En Wilders legde gisteren zijn tweets op deze manier uit. Dit hoort ook gewoon bij de politiek, jongens. Een beetje openheid en transparantie. Het zijn spannende tijden deze weken. Er staat veel op het spel. En het zijn harde onderhandelingen. Ik kan het niet mooier maken dan het is. En we zullen kijken wat er uitkomt. Ja, je kunt wel vaststellen dat de radiostilte die er eerder nog was rond de formatie, dat die door Wilders wel voorzichtig doorbroken wordt. Wilders benoemt wat voor hem uit de onderhandelingen moet komen en zet het daarmee wel echt op scherp. En de vraag is nu of dit de vier inderdaad dwingt om harde keuzes te gaan maken. Of dat het, zoals sommigen zeggen, nog steeds om elkaar heen draaien is. In ieder geval blijkt uit die tweets wel dat de harmonie tussen deze vier partijen nog wel ver te zoeken is. Ja. Ze zijn wel inmiddels zo'n 6 weken aan het praten. Wat is er bekend uit die gesprekken? Ja, eigenlijk niet heel veel. En dat heeft dus wel met die radiostilte te maken. Maar wat wel steeds duidelijker wordt, is dat de tegenstellingen wat verlegd zijn. Aan het begin van die gesprekken ging het vooral over de rechtsstatelijkheid van de PVV. Al die voorstellen en ideeën van die partijen gingen niet vooral heel erg tegen de grondwet in. En tegen de rechtsstaat. Nou, Pieter Omtzigt had daar grote problemen mee. Maar wat je nu meer hoort, is dat de grote tegenstelling tussen de partijen financieel is. PVV en BBB aan de ene kant, die vooral lasten willen verlichten en daar veel geld voor willen uittrekken. En aan de andere kant VVD en NSC, die hechten aan verantwoord financieel beleid, het huishoudboekje van de overheid op orde krijgen. En bij die partijen wordt dan ook geroddeld over de financiële kennis van bijvoorbeeld BBB. En informateur Plasterk die gaf gisteren ook wel aan dat dit een heikel onderwerp is. Nou, ik weet niet of het er vrevel is, maar in de algemeenheid heeft u absoluut gelijk dat uiteindelijk, omdat bijna elk onderwerp raakt aan financiën, zijn de financiën natuurlijk altijd van grootste belang. Op dat onderwerp knettert het nog flink. Nou, dat is wel een belangrijk onderwerp, ja. En daar moet je het inderdaad over eens worden. Overigens hoeft in dit stadium, hoeven de partijen natuurlijk ook volgens de opdracht nog niet eens te worden, maar er moet perspectief zijn op overeenstemming. En dan juist bij financiën is dat natuurlijk een grote vraag. En ziet u dat perspectief op financiën? Nou, dat moet uiteindelijk blijken aan het einde van deze informatieronde. En daarvoor geldt echt, dat is er pas als het finaal is. Nee, die discussie loopt nog, begrijp ik dan. Ja, want anders dan had ik mijn verslag al ingeleverd. Ja, dus het is nog niet duidelijk of daar inderdaad perspectief te vinden is, geeft Plasterk aan. Maar ja, want hier liggen die partijen echt ver uit elkaar. Ja, ja, dat wordt, het is wel een beetje algemeen natuurlijk wat hij zegt, financiën. Of zijn er echt concrete voorbeelden? Ja, die zijn er wel hoor. Als je bijvoorbeeld het eigen risico noemt, wat speelde afgelopen week ook in de Tweede Kamer. Die wil de PVV afschaffen. Dat kost heel veel geld. VVD en NSC zijn daar niet voor. Maar het geldt ook op andere onderwerpen. Bijvoorbeeld gisteren ook in de uitzending hier hadden we het over de jeugdzorg, bezuinigingen van 500 miljoen die daar op tafel liggen. Extra geld voor de pechgeneratie van de studenten die meer rente moeten gaan betalen. Het gaat allemaal om heel grote bedragen en dat maakt het ook meteen ingewikkeld. Want BBB en PVV willen best de overheidsschuld wat verder laten oplopen om op deze onderwerpen, of op onderwerpen als bestaanszekerheid, echt iets te doen voor hun kiezers. Terwijl die andere twee dat dan niet verantwoord vinden. En ja, de tijd van gratis geld lenen, dus zonder rente, waar het vorige kabinet mee te maken had, dat is wel voorbij. En daardoor kun je ook niet vertrouwen in elkaar kopen, eigenlijk door iedereen wat te geven. En moeten er echt harde keuzes gemaakt worden. En dat maakt het met deze vier wel echt heel spannend. Dan wil Plasterk begin volgende maand met zijn verslag komen. Nou, donderdag is het 1 februari. Dus gaat dat snel gebeuren? Nou, niet donderdag al. Want deze week wordt er gewoon nog gesproken, is de bedoeling. En mogelijk ook volgende week nog. En daarna dan wil Plasterk aan de slag met zijn verslag. Dus het zou inderdaad begin februari, maar het wordt al een beetje opgerekt naar 12 februari, horen we nu. Mits er inderdaad niemand eerder van tafel loopt. Want je merkt wel dat het nu spannender wordt. Ook omdat die einddatum van het verslag dichterbij komt. Omdat Wilders het een beetje op de spits drijft. Dus ja, de kans dat iemand breekt lijkt wel iets groter te gaan worden. Maar ja, zeker op dit moment is helemaal niks. Dankjewel, Ewout. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Mongolië gaat gebukt onder de dzud. Dat is een heel bijzonder weerfenomeen. Voor het tweede jaar op rij krijgt het Aziatische land te maken met een barre winter na een gortdroge zomer. En dat heeft tot gevolg dat er heel heftige sneeuw- en zandstormen zijn. De dzud heeft deze winter al aan meer dan 60.000 runderen het leven gekost door de heel strenge vorst. Koen van der Ven is journalist bij De Groene Amsterdammer, heeft door Mongolië gereisd en er ook met mensen gesproken. Koen, goedemorgen. Goedemorgen. Heb je het weersfenomeen meegemaakt of was je op tijd weg? Ik heb het gelukkig niet meegemaakt, maar ik ben in de Gobi-woestijn. Dus echt, als je vanuit de hoofdstad 10 uur richting China rijdt, heb ik veel boeren ontmoet die het wel hebben meegemaakt. En sommigen die het ook meerdere keren hebben meegemaakt. Maar zelf gelukkig niet. Want het is echt extreem? Ja, het is heel extreem. En het is ook een typisch Mongools fenomeen. Al komt het ook al voor in, ik geloof, Kazachstan en Oezbekistan en wat van de stammen. Maar het belangrijkste om ervan te begrijpen is dat Mongoolse nomaden leven in zeer toch wel bizarre omstandigheden. Zomers kan het daar plus 30 zijn, 's winters min 40. Dus dat is een temperatuurverschil van 70 graden. En als dat zich zeer extreem voordoet, dan krijg je een risico op die, je zei het al in de inleiding, tsoets, dat weerfenomeen. Van extreme droogte naar een zeer zware vorst. Want het een is als het ware het oorzaak van het ander? Ja, ze liggen in elkaars verlengde. En nu met klimaatverandering, dat horen we vaker, zie je vooral dat het weer extremer wordt. Dus het waren al uitersten, maar die uitersten worden heftiger. En wat ik er vooral van begreep, ook als ik naar nomaden reisde die al heel lang op min of meer dezelfde plekken leven, want ze trekken wel, maar vaak binnen hetzelfde gebied, is dat de natuur helemaal geen tijd heeft om zich te herstellen. Dus als je een zeer droge zomer hebt gehad en daarna een zeer zware vorst, herstelt het land zich helemaal niet. Waardoor stormen, cyclonen, er veel niets ontziende overheen razen. Een tsoet is een Mongools woord voor verslinder. En je krijgt dan ook stormen die alles op hun pad verslinden. Dus raken ze ook heel veel kwijt? Enorm veel, enorm veel. Dat is ook echt het drama op die steppen en in de woestijn daar. Dat je ziet dat herders hebben soms hele grote kuddes, of eigenlijk helemaal niet soms, tegenwoordig heel vaak, soms tot 1000 dieren. En wij waren bijvoorbeeld bij een gezin Die mensen waren helemaal niet zo oud, waren rond de 30. Die hadden een bruidsschat ooit gekregen om voor zichzelf te beginnen. Die bestond uit 600 dieren. En in één zo'n storm zijn die bijna allemaal vergaan. En dat betekent voor Mongoolse herders, dat is ook dan alles wat je hebt. Dus je hebt vooral je kudde, 1 of 2 tenten en dan vaak nog wel een auto of een motorfiets. Maar met name die dieren, dat is het kapitaal. En die verdwijnen massaal in dat weersfenomeen. Wat zich ook heel vaak uit in hele zware stormen van zand of sneeuw of dat. En staan ze dan daarna alleen voor? Of is er hulp bijvoorbeeld vanuit de overheid? Nee, ze zijn er grotendeels echt alleen voor. En dat heeft ook echt te maken met de Mongoolse cultuur. Ongeveer, het exacte cijfer moet ergens tussen de 30% of 40% schommelen. Maar ongeveer 30% of 40% van de bevolking is nog steeds nomade. En dat betekent echt dat je toch wel heel erg op jezelf bent toegewezen. Dat land is gigantisch. Die mensen werken en leven echt in een soort middle of nowhere. Dus die staan er echt alleen voor. Dus hun bestaan zijn die dieren. Ja, en zij zijn dus heel bang dat het alleen maar meer voorkomt. Ja, en dat is ook echt zo. Vroeger kwam het eens per decennium voor. Ik geloof dat ze nu de afgelopen 5 jaar hebben ze er al 5 gehad. Waardoor je eigenlijk ook ziet dat... het is eigenlijk heel goed voorstelbaar als je een kudde hebt van 1000 dieren. En eens in de 10 jaar raast daar een storm overheen en je verliest een deel. Nou, misschien dat je daar nog van terugkomt als je mazzel hebt. Maar daar kom je niet elke zoveel jaar van terug. En dat heeft als gevolg dat ook Mongoolse herders... als ze dat een paar keer hebben meegemaakt, op een gegeven moment ook echt mee stoppen. Ja. En allemaal naar de hoofdstad toe trekken. Dat is een gigantisch probleem in dat land dat eigenlijk een... land dat ten diepste een nomadencultuur heeft... steeds vaker de bevolking ziet ophopen in een al veel te krappe hoofdstad. Dankjewel, dat soort gevolgen heeft het dus allemaal. Koen van de Ven, journalist bij De Groene Amsterdammer. De Australische zender Nine News moet door het stof vanwege een bewerkte foto van een parlementslid. Georgie Purcell is het jongste vrouwelijke parlementslid in de deelstaat Victoria. Bij Nine News was een opvallende foto van haar te zien. Het origineel was bewerkt, waardoor er meer van haar buik te zien was en haar borsten waren vergroot. Veel ophef natuurlijk in Australië. Purcell zelf wijst erop dat vrouwelijke politici geregeld met seksisme te maken krijgen. Nine News geeft ondertussen de computer de schuld. De afmetingen van de foto moesten worden aangepast, maar door een Photoshop-instelling zou per ongeluk ook het lichaam van de vrouw zijn veranderd. Interessante plug-in van deze software die dan automatisch blijkbaar zo in één keer opduikt. Aan de andere kant, je kan je niet voorstellen dat iemand dat expres doet op de Australische journaals. Maar goed. Een grapje en per ongeluk. Dat zou ook nog kunnen. Een heldenactie door Iris, Fien en Floor. De 3 scholieren uit Zutphen hebben zelf een fietsendief gepakt. Iris zag vanuit de klas dat een man een fiets uit de stalling stal. En ze renden erop sokken naartoe, vertelt ze aan het Jeugdjournaal. Toen ging ik naar de rechteruitgang van de fietsenstalling. En daar ging hij ook uit. En toen zei ik tegen hem, geef mij je fiets terug. Misschien in de hoop dat hij hem misschien terug zou geven, maar het was mijn fiets niet. Toen reed hij dus langs mij en toen rende ik erachteraan. Ja, intussen waren Fien, van wie de fiets was, en Floor ook buiten. Ze renden allemaal achter de dief aan op sokken. Tot bij een andere school de dief door ouders werd overmeesterd. Dit zijn letterlijke helden op sokken. Voor het eerst zit ik te bedenken. Ze zijn trots op hun actie. Maar eigenlijk vonden ze het ook wel een beetje gevaarlijk. Ja, je gaat natuurlijk wel achter gewoon een boze meneer aan. Dus het is wel heel stoer, maar misschien toch ook wel een beetje gevaarlijk. En een paar leden van carnavalsvereniging De Turftrappers uit Slagharen in Overijssel, die hebben wat onrust veroorzaakt, meldt het AD. De groep gooide honderden enveloppen in willekeurige brievenbussen met erin een zakje met witte pilletjes en een briefje. Deze zijn gratis, de volgende lading moet je betalen. Afzender F. Bouwman. Ja, de grappig bedoelde verwijzing naar Ferdy Bouwman van de Netflix-serie had niet iedereen begrepen. Sommige mensen belden ongerust de politie. Misschien was de grap van deze carnavalsvereniging vorig jaar toch leuker. Toen kondigden ze aan gratis brandhout weg te geven. En mensen die erop afkwamen, die kregen een doosje lucifers. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Ook niet grappig is de file op de A7-Hoorn richting Zaanstad tussen Purmerend en knooppunt Zaandam. Een uur vertraging door een ongeluk op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. 3 kwartier extra tussen Zaanstad-Assendelft en Zaanstad-Zuid. Feel the way that you do. Get Ready van The Temptations. Het is 8:09. Na ruim 20 jaar is de rechtszaak begonnen tegen 3 verdachten van de moord op DJ Jam Master Jay. Hij was vooral beroemd als DJ voor de hiphopgroep Run DMC. Bekend in de jaren 80 en 90, onder andere van It's Like That. Hij is dus 20 jaar geleden vermoord, maar nog steeds is de invloed van Jam Master Jay te merken in de muziek en in de mode. Gert-Jan Mulder, beter bekend als artiest en songwriter Brainpower, heeft Jam Master Jay een paar keer ontmoet en kent zijn entourage goed. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent het in de tijd voor de hiphopwereld dat nog zo lang, wat betekent het eigenlijk dat het nog zo lang onduidelijk is geweest waarom hij is vermoord, Jam Master Jay? Ja, dat is een goede vraag. Persoonlijk voor mij vind ik het altijd een soort vreemde discrepantie. Als je kijkt naar een groep als Run DMC, waarbij de leden... Run is nu momenteel predikant geworden na tientallen jaren wereldsucces. DMC schrijft kinderboeken. En dan is de DJ op een gegeven moment in zijn eigen studio vermoord. Dat is een heel vreemd verhaal. En ik vind het ook vrij schrijnend dat er nooit een antwoord is gekomen op hoe dat zit. Dus je hoopt dat er nu echt een antwoord komt? Ja, dat is, ik denk in de eerste instantie natuurlijk voor zijn familie, hè, voor Closure en voor zijn directe vrienden. Maar het is ook gewoon idioot dat iemand met zoveel impact, dat daar tientallen jaren helemaal niet duidelijk over wordt. Dat is natuurlijk, ja, wat ik zeg, vrij schrijnend. Ja. Maar waar was jij zelf toen je hoorde dat hij was doodgeschoten? Nou, het gekke is, ik moest die dag naar New York vliegen. Dus ik hoorde het 's ochtends voordat ik het vliegtuig instapte. En toen ik in New York aankwam, de volgende dag lagen overal natuurlijk de kranten met de krantenkoppen. En ik vond het echt, wat ik net vertelde, die discrepantie, was het echt een shock van, wauw, weet je. En ik ging naar New York en daar leefde het natuurlijk helemaal. We hebben een heel klein stukje van jullie samen, hè? What's up, this is Jam Master Jay. Yo, what's going on, this girl, man? This is my man Brain Power right here. Run DMC and Brain Power, all right? What? Kortom, ja, je kende hem. Ik heb hem... Wat zeg je? Je kende hem. Nou, ik heb hem meermaals mogen ontmoeten, inderdaad. En super, super tof dat ik was in de jaren 90 natuurlijk zelf een opkomende artiest. Maar hij nam echt de tijd voor je. Was ook heel geïnteresseerd in wat er gebeurde op muziekgebied, specifiek hiphopgebied wereldwijd. Gaf gelijk zijn adres van stuur me je plaat op als het uitkomt. En als hij uitkomt. En hele sprankelende persoon sociaal. En hij is eigenlijk de belichaming van wat Run DMC ook cool maakte. Ook qua mode en de strakheid van hem als DJ muzikaal. Ja, gewoon op alle gebieden was het een open, sociaal iemand. En ik heb soms het gevoel dat hij te down-to-earth was. En dat ook misschien wel te maken heeft met wat er gebeurd is. Ik weet niet, het was bijna een te hoe bedoel je dat? Open iemand. Nou, wat ik bedoel is, hij wilde altijd anderen helpen. En als je een helper of een gever bent, dan kun je soms over het hoofd zien wat andere mensen als intenties hebben. En ik heb het gevoel dat hij bijna... Ja, op een soort 200% liefdeniveau wilde teruggeven aan de community. En dat hij daar ook verstrikt geraakt kan zijn in allerlei ellende. Dat denk ik soms. Ja, je zegt als DJ was hij heel erg bepalend, omdat hij heel strak, blijkbaar. Ja, sorry. Draaien. Muziek is natuurlijk grotendeels ook gebaseerd op timing. Wanneer je iets doet. Hè. Muziek is uiteindelijk geluid en timing. Als je het heel sec zegt. En hij was als hip-hop DJ absoluut een van de meest strakke mensen qua timing. Hij kon in zijn eentje gewoon zo'n show neerzetten. Dat is tot op de dag van vandaag is dat ongeëvenaard binnen de hiphop, maar eigenlijk ook buiten de hiphop. Iemand die met 2 draaitafels zo'n krachtig fenomeen kan neerzetten. Daar was hij uniek in. En zijn invloed op modegebied, wat was die? Ja, hij is eigenlijk degene geweest die de look van Run DMC bepaald heeft. Als je ook gaat kijken naar foto's van Run DMC voordat zij met hem samenwerkte. Dan had je alleen de 2 rappers, Run en DMC. Dan zie je soms kooltruitjes en blazertjes en volgens mij zelfs ruitjes, jasjes en dat soort dingen. En Jam Master Jay was echt een gast, weet je, met de juiste sneakers, de juiste schoenen, de juiste hoed, de juiste jassen en leren jassen en ook de houding en de soort van stijl van trainingspakken. En hij bracht echt de mode zoals dat in Queens, New York op straat gedragen werd naar het wereldpodium. En Run DMC en Jam Master Jay hebben dat met hun, ja, met z'n drieën hebben ze dat groot gemaakt. De Adidas schoenen en

Bij dit soort massaregistratie is Nederland de nummer 4 in de Europese Unie en de nummer 9 wereldwijd. Onderzoekers vonden in Nederland 380.000 verdachte situaties. Het meest extreme voorbeeld werd gevonden in Muiden, waar op één adres 403 bedrijven staan ingeschreven. De situatie in het Midden-Oosten is volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken lange tijd niet zo dreigend geweest als nu. Volgens Blinken is de kans op escalatie in de regio nu het grootst sinds de jaren 70, toen Arabische landen 19 dagen Israël binnenvielen. Zondag kostte een droneaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aan 3 Amerikanen het leven. De politiebonden demonstreren vandaag in Den Haag voor het behoud van de vroegpensioenregeling. De huidige regeling loopt eind volgend jaar af. Gesprekken over een nieuwe regeling zijn vorig jaar stuk gelopen. De vakbonden vinden dat het ongezond en onveilig is om politiemensen tot 68 jaar door te laten werken. Ze eisen daarom dat de vroegpensioenregeling permanent wordt. Een bedrijf van Elon Musk heeft voor het eerst een chip geplaatst in het hoofd van een mens, meldt de miljardair op X. Het bedrijf Neuralink ontwikkelt technologie waarmee onder meer verlamde mensen kunnen communiceren met computers. Details over deze nieuwe proef zijn niet bekend. Musk noemde de eerste resultaten veelbelovend. Het weer, vooral in het binnenland, eerst wat zon. In de loop van de dag overal bewolking. Aan zee ook harde wind. Het wordt 9 tot 12 graden. En vanmiddag en vanavond gaat het vanuit het westen ook regenen. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het is druk zoals gebruikelijk op dinsdag. Het zijn de ongelukken die in het oog springen. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen Den Hoorn en Zoeterwoudendorp, nog altijd 13 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. De A7 Hoorn richting Zaanstad. Meer dan een uur extra reistijd is nodig in de file van 10 kilometer tussen Purmerend Noord en Knoopend Zaandam. Dat is een file die aansluit op een file op de A8 Zaanstad richting Amsterdam door een ongeluk bij Zaanstad Zuid. 6 kilometer, maar de weg is daar weer vrij. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strandnulden en Knoopend Hoevelaken. Nu 40 minuten vertraging. 7 kilometer file door de afgesloten linkerrijstrook. Omrijden via Apeldoorn, via de A50 en de A1. Door een kapotte vrachtwagen op de A58 Breda richting Eindhoven. 10 kilometer file tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. Maar de weg is weer vrij. Ster. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Starters die met hulp van hun ouders een eerste huis kopen. Ook dat kan. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt. En blijft kloppen. Ben jij adviseur of starter? Kijk dan op opvion.nl/meedenkers. Opvion. Hypotheken vanuit het hart. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Het zijn de dubbele datadagen. Het zijn de dubbele datadagen. Dus gratis dubbele data en onbeperkt bellen bij jouw SIM-only-abonnement. Mooie actie, Harry. Dit laat ik me geen twee keer zeggen. Succes, Klaas. We gaan jouw enorme kennis zeer missen. De Big Data-specialist van Rosalie's IT-bedrijf vertrekt. Ze zoekt een vervanger die groot kan denken. Indeed kan er helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb is Indeed. Inderdaad, want bij Indeed regel je alles vanuit je eigen dashboard. Vacatures plaatsen, kandidaten beoordelen en zelfs virtuele interviews doen. Ga naar Indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Nu geen 5.000, maar 10.000 MB voor €7,50 bij een SIM-only abonnement. 50PLUS Mobiel. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van je dagelijkse rit naar werk of familiebezoek aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Een explosie in een auto heeft een ravage veroorzaakt in Rotterdam-Zuid. Een omstander vergeleek het met een bom die was afgegaan. 3 mensen zijn nog vermist en bewoners van ruim 40 woningen konden vannacht niet thuis laten slapen omdat hun huis schade heeft opgelopen. Verslaggever Danny Simons, jij bent daar. Hoe zijn mensen wakker geworden? Ja, het wordt wel lastig om te vragen aan de mensen die echt precies in de straat wonen waar de explosie was. Want je zei het zelf net al, hè, 44 mensen hebben vannacht niet thuis kunnen slapen. Of tenminste, om preciezer te zijn, 44 mensen, meer dan 44 mensen zijn het waarschijnlijk omdat het om 44 woningen gaat. Het gaat eigenlijk om huishoudens. Die hebben in een sporthal hier geslapen of bij familie of vrienden. Dus aan hen vragen wordt nu een beetje lastig. Zij zijn er niet, maar wat je wel merkt bij mensen die hier een straat achter wonen, of twee straten erachter, of misschien wel 5, 6 straten hierachter, die hier komen kijken, die hebben het allemaal wel gemerkt. Die voelden een enorme explosie. Voor hen was het dus wel behoorlijk schrikken. Wat trouwens wel interessant is op te melden, wat er op dit moment gebeurt, is dat er brandweerwagens nu wegrijden. Wat erop duidt dat het vuur uit is. Dat werd net ook bevestigd door een brandweerman. En waar ik nu eigenlijk van uitga, dat zei in ieder geval de woordvoerder van de veiligheidsregio eerder tegen mij vanochtend, is dat er nu gezocht gaat worden naar de 3 vermisten die nog ergens hier binnen zitten in panden hier in de straat, waar dus geen contact mee gelegd kon worden. En daarbij wordt dus rekening gehouden met het scenario dat zij misschien zijn overleden. Ik moet daar dus heel duidelijk bij zeggen, misschien. Maar er wordt dus wel rekening gehouden door de veiligheidsregio met het ergste. Goed, tot zover dus die zoekactie die dus zo meteen misschien hier gaat beginnen naar die 3 vermisten. Daar ga ik dus van uit. Wie ik wel hier heb kunnen spreken, dat is iemand die niet in de straat woont, maar wel op bezoek was bij zijn moeder die hier in de straat woont. En hij deed mij even mee terug naar hoe het voor hem gisteravond was. Ik stond in de keuken. Mijn moeder was in de woonkamer. En ik hoorde harde klank. En ik denk, wat is dat? Ik dacht, eerst bij mij op balkon. Dus ik ren in de woonkamer, ik kijk mijn moeder. Zij was gewoon op de bank zitten. En ik kijk naar buiten, ik zie daar vlam. Dus wat doe ik? Aan de overkant van de straat. Aan de overkant van de straat. Wat doe ik? Ik pak mijn jas, ik ren naar buiten. Ik zag daar een meneer kruipen onder die puinen. Hij riep, hulp, hulp, hulp. Wat heb ik gedaan? Ik sprong daar naartoe. Hebben wij met z'n drieën die man eruit gehaald. En ja, de rest kon je niet helpen. Hè? Hoe is het nu met die meneer? Ja, dat weet ik niet. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en dat denk ik dat gaat goed. Meneer, woont u in de buurt? Ja, daarboven. En ik hoor boem! Vuur? Ja, helemaal boven. Heel hoog? Ja. En daarna kreeg ik alarm op de telefoon. Mijn ramen en deuren die waren al dicht. Dus ja, toen ben ik even binnen gebleven. En ik ben twee uur later ben ik naar buiten gegaan, of zo, 3 voor de hond. Ik rook wel een soort lucht. Die ruik ik nog steeds wel een beetje. Ja, hier nu nog brandlucht is het nu. Maar dan ruik ik wel wat anders en zo. Maar ja, ik vond het helemaal niet erg. Ik heb een masker op gedaan. Je bent een coole kikker. Ja, joh. Oh, maak het uit, joh. Ik heb niks gehoord, maar ik had wel gisteravond rond 8:30 dat ik op de bank zat en dat ik mijn ramen hoorde trillen en mijn banken bevoerde bewegen. Gewoon echt mijn hele woning. Dat ik echt dacht van, wat is dat? De klap die ik hoorde was alsof soms hebben we de balkondeur wel eens openstaan en met een windvlaag knalt die keihard dicht en dan hoor je ook alles heen en weer gaan. En dat hoorde ik gisteravond weer, maar dan 10 keer zo hard. Maar u trilde dus op de bank? En hoeveel meter woont u hier vandaan? Ik denk, in de hoeken, dat is ik denk zo'n 700 meter. Zo, dus dat is een aardige knal geweest? Dat is een hele aardige knal geweest, ja. Op de andere hoek van de straat een vuurwerkwinkel, tenminste een vuurwerkopslag moet ik eigenlijk zeggen. Dacht u toen u dat hoorde, goh, het had wel eens heel anders kunnen aflopen? Nou, ik wist dat er een vuurwerkwinkel zat. Ik had niet het idee dat er vuurwerk opgeslagen werd. Lijkt me sowieso niet heel handig dat vuurwerk opgeslagen wordt in een woonwijk. Maar ik ben wel blij dat de hulpdiensten snel genoeg waren om de vuurwerkwinkel leeg te halen voordat het erger kon. Want als dat gebeurd was, dan denk ik dat we een vuurwerkramp 2.0 hier hadden gehad. Een van de bewoners van die wijk in Rotterdam-Zuid. Verslag van Denny Simons. Blijft het voor mensen met een zwaar beroep mogelijk om een paar jaar eerder met pensioen te gaan? Dat is zeer de vraag. Overleg hierover bijvoorbeeld tussen werkgevers en vakbonden liep onlangs vast. Vandaag komen politieagenten ervoor in actie. Tom Ophijkens van de economieredactie. Om welke regeling gaat het? Hij heet de regeling vervroegde uittreding, bestaat nu 3 jaar. En het idee is, als je een zwaar beroep hebt waarbij het moeilijk is om op een goede, gezonde manier je pensioenleeftijd te halen, dan moet je een paar jaar eerder kunnen stoppen met werken. Het is onderdeel van het pensioenakkoord geweest uit 2019. En werd daarbinnen wel echt gezien als een belangrijk punt voor de vakbonden. Het is een lang gekoesterde wens om zo'n regeling voor de zware beroepen zeg maar te krijgen. Maar je kan denk ik, nu dat hij bestaat. Hij is ook zo'n 3 jaar nu bestaat. Ik kan je denk ik ook wel stellen dat het op een teleurstelling is uitgelopen voor veel mensen. Want wat is het probleem daarmee? Om te beginnen is hij volgens de vakbonden in ieder geval financieel niet aantrekkelijk genoeg. Je kan dus 3 jaar voor je AOW-leeftijd stoppen. 64 dit jaar wordt dat dan. Krijg je van je werkgever €1200 ongeveer netto mee. En de rest dat moet je zelf aanvullen. Of met spaargeld. Of door je aanvullende pensioen naar voren te halen. Betekent dus ook dat je dat een stuk lager wordt de rest van je leven. Voor te weinig mensen die daadwerkelijk een zwaar beroep hebben, zijn natuurlijk vaak mensen ook die niet de hele hoge inkomens hebben, of zelfs wat lagere inkomens. Ja, is deze regeling daarmee financieel niet aantrekkelijk genoeg? Nee, want ze moeten hem zelf bekostigen eigenlijk. Nou, voor een deel dus wel, ja. En dat lukt dan niet. Wat geldt dan als een zwaar beroep? Ja, dat blijkt in de praktijk toch wel lastig voor werkgevers en de vakbonden, in ieder geval landelijk, om daar goed uit te komen. Er zijn natuurlijk wel voorbeelden te bedenken. Stratenmaker wordt er altijd aangehaald. Van ja, daar is iedereen het wel over eens. Dat is gewoon een zwaar beroep. Maar er zijn ook wel twijfelgevallen te bedenken. En ja, het resultaat daarvan is dat als je dat op papier moet gaan zetten, dat het nog best lastig is. Want waar trek je dan die grens? Er is dus geen lijst. Dat betekent dat het tijdens cao-onderhandelingen uitonderhandeld moet worden. Dat gaat in een aantal sectoren gaat dat prima. Gaat ook wel eens wat moeilijker. Resultaat daarvan is ook wel dat er zijn voorbeelden bekend van ook kantoormedewerkers die nu van deze regeling gebruik maken. Ja, dat is niet de bedoeling geweest hiervan. Maar een van de actievoerders vandaag in ieder geval, dus bij de politie, dat is Rob Kokkeler, wijkagent in Amsterdam-West. En hij legt uit waarom volgens hem zijn werk een zwaar beroep is. Politiewerk is zwaar werk omdat politieagenten voor een langere periode, jarenlang, in onregelmatige diensten werken, dus ochtend, middag en nachtdiensten. De werkdruk hoog is, waarbij regelmatig zware incidenten voordoen, wat niet goed is voor de mentale gezondheid. Hierdoor hebben veel collega's last van PTSS-klachten. Fysiek en mentaal zijn collega's, misschien cru gezegd, op. En op 67 of zelfs nog ouder in de toekomst lopen mensen niet zo makkelijk meer achter boef aan. Daar kun je iets bij voorstellen. Maar qua werkgevers, die hebben natuurlijk ermee te maken dat er een steeds krappere arbeidsmarkt is. Dus die zien waarschijnlijk juist niet zo graag mensen uitstromen eerder. Dat is wel de andere kant van de medaille, inderdaad. Het angstbeeld is eigenlijk een soort nieuwe fut, waarbij een al flink vergrijzende arbeidsmarkt dus nog krapper wordt. Omdat meer mensen dan nog eerder kunnen stoppen met werken. Ja, die werkgevers die zeggen dan ook, richt je op mensen gezond langer laten doorwerken. Het is ook een geluid wat je ook al heel lang hoort. Hè? Er zijn ook allerlei regelingen voor, ook bij de politie bijvoorbeeld. Betekent dan dat je niet meer op surveillance gaat, maar meer voorbereidend werk gaat doen bijvoorbeeld. Hebben we ook voorgelegd aan de politievakbonden die zeggen, ja, dat klopt, maar er is altijd een groep waar ook dat niet meer voor werkt. En die moeten dan wel, er moet een optie zijn eigenlijk voor die mensen om alsnog eerder met pensioen te kunnen vinden zijn. Politiebonden gaan dus actie voeren, maar het gaat niet alleen maar over politiemensen. Nee, dit is echt wel een heel belangrijk thema voor veel bonden met een achterban van mensen met zwaar werk. Je moet denk ik zo zien dat het vandaag een soort eerste stap is. Het is ook niet een heel groot protest. Ze hebben gezegd, er mogen maximaal 500 mensen komen, agenten. Het is wel zo, als er niet wordt geluisterd naar dit geluid. Ze willen een regeling die niet meer tijdelijk is. Hij loopt over 2 jaar loopt die af. En is er dus niks meer geregeld voor mensen met een zwaar beroep. En ze willen een regeling die financieel ruimer is. Ja, als daar niet naar wordt geluisterd. Ze gaan bij de werkgeversvereniging VNO-NCW vandaag langs. En het ministerie van Sociale Zaken. Ja, dan gaan er grotere acties komen en ze zeggen ook al contacten te hebben met allemaal andere groepen vakbonden. Dankjewel, Tom Opheikens. Werkgevers moeten meer aandacht hebben voor mantelzorgers. Dat staat in het Parool. Het Parool schrijft over een onderzoek van ABN AMRO naar de impact van mantelzorg en het belang dat bedrijven oog hebben voor mantelzorg en personeel om uitval te voorkomen. De bank rekende uit dat de groep mantelzorgers groeit van 1,8 miljoen nu naar 2,1 miljoen in 2040. Trouw meldt dat universiteiten overwegen de selectieprocedure voor geneeskundestudenten op zijn minst deels te vervangen door een loting. Het idee is de kansenongelijkheid zo te verkleinen. Nu maken aankomende studenten met rijke ouders via bijvoorbeeld bijlessen meer kans door de selectieprocedure te komen. En daarin krijgen ze te maken met medische kennistoetsen, cijferlijsten en motivatiebrieven. Drentse cultuurorganisaties zijn volgens RTV Drenthe blij met de plannen voor een herverdeling van de cultuursubsidie. Er moet flink meer naar de regio in plaats van de Randstad, vindt de Raad voor Cultuur. De plannen zouden in 2029 in kunnen gaan. Maar de organisatie Into Nature, die tentoonstellingen organiseert in de Drentse natuur, denkt dat dit al eerder effect kan hebben. Een aanvraag die wij nu doen, die maakt natuurlijk veel meer kans op het moment dat je zo'n advies op de plank hebt liggen, waarbij je kan inschatten dat er in de toekomst ook meer gelden gaan komen. De Financial Times heeft een vertrouwelijk Europees plan ingezien om de Hongaarse economie te raken als premier Orbán dwars blijft liggen over een nieuw steunpakket voor Oekraïne. Als Orbán niet inbindt, zouden andere EU-leiders openlijk moeten pleiten voor het stopzetten van alle Europese financiële steun aan Hongarije, om zo de munt van het land onder druk te zetten en het vertrouwen van de markt in Hongarije te verminderen. En in een interview met Good Morning America van de zender ABC heeft de Amerikaanse columniste E. Jean Carroll voor het eerst gereageerd op de schadevergoeding van $83 miljoen... die oud-president Trump haar moet betalen vanwege smaad. Carroll wil het geld besteden aan iets wat Trump haat. Well, I do have an idea. I'd like to give the money to something Donald Trump hates. If it will cause him pain for me to give money to certain things, that's like? My intent. Well, perhaps a fund for the women who have been sexually assaulted by Donald Trump. Carroll denkt erover het geld te besteden aan vrouwen die door Trump zijn aangerand. Bij de ANWB Erwin de Hart. Er is nu een ongeluk gebeurd op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen Oegstgeest en Kaagdorp staat 7 kilometer file. Er is maar één rijstrook open en dat levert een uur vertraging op voor het verkeer. Het Israëlische leger heeft op de westelijke Jordaanoever een inval gedaan op een ziekenhuis. Het gaat om het Ibn Sina ziekenhuis in de stad Jenin. Daarbij zouden 3 Palestijnen om het leven zijn gekomen. Verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv. Waarom vielen ze dat ziekenhuis binnen? Israël zegt dat een van de mannen een actief lid was van Hamas en terreuraanslagen beraamde die volgens Israël vergelijkbaar zijn met wat er gebeurde op 7 oktober. Dus een aanval op Israëlische doelwitten en dorpen met de bedoeling om te ontvoeren en te doden. En onduidelijk is dan of Israël aanwijzingen heeft dat dat in Israël gebeurde of op Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaanoever. De 2 andere mannen, één daarvan, die zou lid zijn geweest van de islamitische jihad. Dit is dus op de westelijke Jordaan-oever. Is dat toch een andere situatie dan in Gaza? Oftewel, schenden ze hiermee het oorlogsrecht? Nee, de situatie is natuurlijk in heel veel opzichten anders dan in Gaza. Maar volgens het Rode Kruis is het eenvoudig. Op het moment dat je gewond bent en in een ziekenhuis ligt, ben je geen strijder meer. En ben je dus gevrijwaard van oorlogshandelingen. En in dat geval zou Israël volgens het Rode Kruis in elk geval dit niet hebben mogen doen. Israëlisch leger zegt op haar beurt dat heel veel militanten zich verschuilen in ziekenhuizen. En op het moment dat je niet gewond bent en dus geen patiënt bent en nog als strijder identificeerbaar bent, ja, dan is het wellicht een ander verhaal. Israël maakt trouwens ook bekend dat ze onderzoek gaan doen naar beelden van de dood van een Palestijnse man in Gaza. Wat is daar aan de hand? Dat zou 22 januari daar zijn beelden verschenen via bijvoorbeeld CNN van een groep mensen met de handen omhoog die probeert weg te komen in Khan Yunis, een stad in het zuiden van de Gazastrook waar nog steeds hevig gevochten wordt. En een van hen die houdt een witte vlag omhoog. En ze worden vervolgens beschoten. En aan het einde van dat clipje zwenkt de camera een beetje op en neer en zie je dat de film in elk geval gemaakt is vanuit een Israëlische militaire positie, of in elk geval is daar een Israëlische tank op te zien. Onduidelijk is wie er precies op ze schiet. Volgens de Palestijnen waren dat de Israëli's. En dat lijkt Israël volgens het persbureau Associated Press op dit moment te gaan onderzoeken, omdat die aanwijzingen in elk geval een onderzoek rechtvaardigen. En wat zegt het dat Israël dat onderzoek ook echt doet? Nou ja, dat er mogelijk dus fouten zijn gemaakt. Of dat een moedwillige fout is of een inschattingsfout. Maar door Israëlische militairen die daar op dat moment aan het vechten waren. Want, zegt Israël, ook bij ons is de richtlijn duidelijk. Op het moment dat mensen geen bedreiging vormen en dus kennelijk zich willen overgeven. Ja, dan heb je daar niet op te schieten. Het is natuurlijk eerder misgegaan en dat was bij gijzelaars. Die wisten te ontsnappen in Gaza. En toen ook met een witte vlag probeerde richting een Israëlische positie te lopen. Nou ja, ook daar is op geschoten. Je kunt je ook voorstellen dat natuurlijk in het heet van de strijd dat soort inschattingen lastig te maken zijn. Maar goed, dat is in elk geval wel hoe de Israëlische regels zijn. Dat je daar niet op schiet. En op het moment dat dat wel gebeurt of dat er aanwijzingen zijn dat Israël op die groep mannen in Khan Yunis geschoten heeft. Ja, dan wordt dat onderzocht in dit geval. Dankjewel, verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv. Give it up, Casey and the Sunshine Band. Of ruimnieuwsstand.nl. En daarvoor zit hier Herman van der Zand. Goedemorgen, Herman. Goedemorgen. Stelling van vandaag is: Schiphol zonder geluidsoverlast, dat is een illusie. Groep bewoners heeft de zaak aangespannen tegen de staat en die zaak dient vandaag. De staat moet volgens hen meer doen om geluidshinder te verminderen. Volgens de stichting gaat het om honderdduizenden Nederlanders van wie de grondrechten worden geschonden. En ze willen het aantal vluchten zo ver omlaag dat ons land voldoet aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Maar is een fundamentele reductie van het aantal vluchten wel reëel? Want uit talloze onderzoeken blijkt dat Nederlanders blijven vliegen. En bovendien bleek al dat plannen van het demissionaire kabinet om het aantal vluchten te verminderen werden tegengehouden. Onder andere door Amerika en de Europese Unie. En ook wordt Schiphol elk jaar volgens onderzoek al een beetje stiller. Vindt u dat geluidsoverlast rond een luchthaven er nou eenmaal bij hoort? Dat er te veel wordt geklaagd? Of leeft u juist mee met omwonenden die vrijwel dagelijks uit hun slaap worden gehouden en die in sommige gevallen wel 30 keer per uur een vliegtuig boven hun huis horen? Ik hoor het graag via de Radio 1-app, via stand.nl of bel naar 0800 1101. Ja, nou ja, met pensioen gaan, dat klinkt misschien heel leuk. Lekker doen waar je zin in hebt en zo. Maar ik merkte dus dat mijn oud-collega daar best wel wat moeite mee had. Zijn werk was ook, zeg maar, zo'n sociale kring. We hadden het ook altijd heel erg leuk met z'n allen. Ik bel hem nu wel wat vaker. En als we op een vrijdag naar het werk wat gaan drinken, dan gaat hij gewoon gezellig met ons mee. Herken jij ook het gevoel van eenzaamheid? Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je op zoek bent naar financiële gemoedsrust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om uw notitieboek vol ideeën, een sieraad of een handgeschreven recept van oma. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De veiligheidsregio Rotterdam heeft met 3 bewoners nog geen contact kunnen krijgen na de brand en explosie in een garagebox gisteravond. Er ontplofte een auto in de garage. Daarna brak brand uit in de appartementen erboven. Mogelijk waren de 3 vermisten nog binnen. Het Israëlische leger zegt in een ziekenhuis op de Westelijke Jordaan over 3 Palestijnen te hebben gedood. Ze zouden lid zijn van Hamas en de terreurgroep Islamitische Jihad. Volgens Israël waren de 3 bezig met het plannen van een aanval. Duizenden Nederlandse bedrijven worden mogelijk misbruikt door financiële criminelen. Uit een rapport over brievenbusfirma's blijkt dat in Nederland opvallend vaak veel bedrijven zijn gevestigd op 1 adres. Zo staan er in Muiden op 1 adres meer dan 400 bedrijven ingeschreven. Franse boeren blokkeren nog altijd de wegen rond Parijs. Ze vinden de regeldruk te hoog en zijn boos over oplopende kosten en het gebrek aan compensatie. Duizenden politieagenten houden de situatie bij de Franse hoofdstad in de gaten. En de internetbank Bunk heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. Over 2023 werd er ruim 53 miljoen euro verdiend. Het geld wordt volgens Bunk gestoken in verdere groei in het buitenland. De topman wil voet aan de grond krijgen in Groot-Brittannië. En er is een bankvergunning voor de Verenigde Staten aangevraagd. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, wat meer wolken vandaag? Ja, ten opzichte van gisteren inderdaad een stuk meer wolken. Valt ook hier en daar een klein beetje motregen uit. Het geldt op dit moment vooral voor Overijssel, Drenthe en Groningen. rest van de ochtend en een deel van de middag is het droog. Maar in de loop van de middag gaat het vanuit het westen weer licht motregenen. En later vanmiddag en vanavond kan er in heel Nederland af en toe wat lichte regen of motregen vallen. Stelt niet al te veel voor. Het wordt 8 graden op de Wadden tot zo'n 11 graden in het zuiden van het land. En dan waait een matige wind die vandaag van zuid naar zuidwest draait. Aan zee kan de wind in de middag eventjes vrij krachtig tot krachtig worden. Windkracht 5 tot 6. En wat kunnen we de komende dagen verwachten? Nou, in het algemeen droog weer. De enige neerslag van betekenis de komende dagen valt in de nacht van woensdag naar donderdag. Woensdag en donderdag overdag op beide dagen droog. Met af en toe ook wat zon, zeker op donderdag. Temperatuur dan rond een graad of 9. Vrijdag en het weekend is het zelfs weer wat zachter, met 10 of 11 graden. Vrijdag wordt nog een grotendeels droge dag. Maar op beide weekenddagen kan af en toe een klein beetje regen vallen. Dankjewel, Johnny. En Erwin, hoe gaat het op de weg? Ja, dit is een beetje het hoogtepunt van de ochtendspits. De meeste drukte is rond deze tijd, zoals gebruikelijk, een drukke ochtendspits. En de meeste files veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging. Deze files wat meer op de A7 Hoorn richting Zaanstad. 40 minuten tussen Purmerend Noord en afrit Zaandijk door een ongeluk. De weg is wel vrij. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strand, Nulde en Knoopend Hoevelaken. 40 minuten vertraging in 6 kilometer file door de reparatie aan de linkerrijstrook kan het verkeer beter omrijden via Apeldoorn. A44 Den Haag richting Amsterdam. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht bij Kaagdorp. Staat een file. Verkeer moet via de vluchtstrook en dat geeft veel vertraging. A73 Maasbracht richting Nijmegen. Is een ongeluk gebeurd bij Malden. Tussen Knoopend Rijkenvoort en Malden 9 kilometer file. Een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Bent u tevreden over uw beleggingsresultaat in 2023? Nee? Dan bent u vast nieuwsgierig hoe het beter kan. Neem contact met ons op. Bank ten Katen en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. In Ierland lijkt een eind te komen aan een politieke impasse die al 2 jaar duurt. De leider van de DUP maakte vannacht bekend dat hij klaar is om een regering te vormen. 2 jaar geleden stapte de DUP uit de regering vanwege de grensstatus van Noord-Ierland na de Brexit. Correspondent Fleur Launsbach vanuit Londen. Fleur, wat heeft de DUP-leider Jeffrey Donaldson vannacht gezegd? Nou, dat hij toch wil gaan regeren, samen met de andere partij, samen met Sinn Féin. En dat is inderdaad echt een doorbraak in de Noord-Ierse politiek. Want de DUP, de unionistische protestantse partij, die heeft eigenlijk 2 jaar lang de Noord-Ierse politiek gegijzeld. Ze hebben echt geweigerd 2 jaar lang om een regering te vormen. En nu zegt hij, nou, we gaan toch door, mits er wel naar onze zorgen wordt geluisterd. Ja, en dat ze dat konden gijzelen, konden platleggen, dat komt door die bijzondere constructie waarin Noord-Ierland een regering moet vormen. Ja, machtsdelingsstructuur hebben ze dus. In 2022 waren er verkiezingen in het Noord-Ierse parlement. Ik was daar ook bij, dat voelt al heel lang geleden. En toen won, en dat was voor het eerst eigenlijk, Sinn Féin. En dat is de nationalistische partij die voor de hereniging van Ierland is. En dat was best een historisch moment, want voorheen was het eigenlijk altijd de DUP. Dus de protestantse, pro-Britse partij, die won van oudsher altijd als grootste partij in Noord-Ierland. Deze twee partijen die moeten met elkaar samen gaan regeren. Dat is volgens het Goede Vrijdagakkoord. En dat Goede Vrijdagakkoord dat maakte natuurlijk een einde aan het conflict, hè, aan de Troubles. Dat was een conflict tussen de protestanten en de katholieken. Maar ze zijn dus verplicht om samen de macht te delen. En de ene levert de premier, de ander levert de vicepremier. Maar de DUP weigerde. Die zeiden dus, nou, we leggen alles plat. Want, zeiden ze, er is bij ons in de partij is er grote onvrede over Brexit en over alle problemen die daaruit voortkwamen. Dat Noord-Ierse protocol, de nieuwe grens die in de zee kwam liggen na Brexit. En ja, daarvan zeiden ze dus, nou, als voorwaarde, wij willen eerst dat de problemen zijn opgelost rondom Noord-Ierland en dat protocol. En als dat niet is opgelost, gaan we niet regeren met de andere partij. Nee, maar zijn die problemen opgelost dan?

implantatie, maar ook de zorgkosten zijn daarmee gemoeid natuurlijk. Ja. En misschien is het zo dat de pacemaker net wat beter afgesteld moet worden op de specifieke eigenschappen van het hart van de patiënt. En dat moet nog uitgezocht worden. Kan het binnenkort al op grote schaal toegepast worden? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Er is nog vervolgonderzoek nodig. En vooral, zoals wij dat noemen, prospectief onderzoek. Waaruit moet blijken dat dit echt 100% betrouwbaar is. En ook al echt voordat de implantatie gebeurt, dat dit een rol kan spelen in de besluitvorming. Maar ik heb daar een hele goede hoop in. En niet alleen op dit gebied, op meerdere ziekten weet ik zeker dat dit soort technologie aan gaat staan. Zei Joost Lumens, hoogleraar biomedische technologie. Rechters die hebben kritiek op opgelegde stadionverboden. Dat meldt het AD. Afgelopen anderhalf jaar hebben rechters 4 keer een stadionverbod geschorst, schrijft het AD. Ze vinden de procedure van de KNVB onzorgvuldig en de straffen te zwaar. Komt volgens de krant maar heel weinig voor dat een supporter naar de rechter stapt om een stadionverbod aan te vechten. Maar als het dan wel gebeurt, is de kans op succes groot. Zo was er een PSV-fan die een stadionverbod van 10 jaar bij de rechter terug wist te brengen tot anderhalf jaar. Cape Verde heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Afrika Cup. Met een Nederlands tintje, want in de selectie zitten 4 geboren Rotterdammers. Cape Verde is een van de grote verrassingen van het toernooi. Maar de wedstrijd tegen Mauritanië was toch wel taai. Pas in de laatste minuten van de reguliere speeltijd kon de ploeg scoren dankzij een penalty, horen we bij Ziggo Sport. Daar staat hij met al zijn ervaring, 34 jaar. Ryan Mendes, ja, hard door het midden en raak. En 1-0 Cape Verde. Ze zijn heel dicht bij de kwartfinales. En van heel dicht werden het de kwartfinales waar Cape Verde zich voor plaatste. Ondanks 11 minuten extra tijd kon Mauritanië de tegenstander niet meer lastig maken. Als jongste renner ooit heeft de 19-jarige Rosita Reinhout een eendagskoers op het allerhoogste internationale wielerniveau gewonnen. Het gebeurde afgelopen weekend in Australië. En inmiddels is Reinhout alweer thuis in Wolfhardsdijk, waar ze sprak met Omroep Zeeland. Ongelooflijk, ja, bizar eigenlijk. Ik weet het, ik kwam niet echt binnen op dat moment eigenlijk. Omdat ik ook daarna heel erg vaak vroeg aan iedereen van, is het nou echt, heb ik echt gewonnen? Haar ouders hebben de grote overwinning niet meegekregen, niet live tenminste. Die lagen lekker te slapen toen hun dochter over de finish kwam aan de andere kant van de wereld. Maar ze werden natuurlijk wel wakker met een verrassend nieuwtje. En het is een traditie die niet meer weg te denken is bij RKC. Daarover schrijft Omroep Brabant. De club uit Waalwijk heeft zoals ieder jaar een bijzonder carnavalsshirt gelanceerd. Een shirt met een kubuspatroon met rood, geel en blauw. In ieder kubusje staat dan een symbool dat carnaval in Waalwijk voorstelt. Of zoals het in carnavalstijd heet, schoenlappersland. Ook de leeuw in het logo van RKC is klaar voor het feest. Die heeft voor de gelegenheid bierpullen in de klauwen. En volgende week maar goed opletten in de wedstrijd tegen NEC, want dan dragen de spelers van RKC dit feestelijke tenue. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Het wordt heel langzaamaan wat minder druk op de weg. Er staat nog veel vertraging door een ongeluk op de A44 Den Haag richting Amsterdam tussen Oegstgeest en Kaagdorp. 4 kilometer file door bergingswerkzaamheden is de weg dicht en moet het verkeer via de vluchtstrook erlangs. My Best Friend van Queen. Het is 8 minuten voor 9. Neuralink, het bedrijf van Elon Musk, zegt dat het is gelukt om een chip in een menselijk brein te implanteren. Het is niet voor het eerst dat het gebeurt. Andere bedrijven is het ook al gelukt, maar Musk zet met zijn chip een heel nieuwe stap in de ontwikkeling van deze technologie. Neurowetenschapper Lennart Verhagen van het Donners Instituut voor Hersenen, Cognitie en Gedrag. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Wat is er zo bijzonder aan die chip die door Neuralink is ontwikkeld? Ja, deze chip bestaat eigenlijk voornamelijk uit een soort van hele dunne draadjes met wel 1000 elektrodes. En dat is ongeveer 10 keer zoveel als de standaard chip heeft. Het gaat niet zozeer dat we connectie hebben met het brein, maar echt op de manier waarop dit werkt. Want dat wordt in de hersenen ingebracht en wat doet het dan? Ja, het is een chirurgische robot die weeft eigenlijk die draadjes op en tussen de hersenen. En daarmee nu zijn ze voornamelijk aan het luisteren naar de signalen die de hersenen sturen. Maar het onderzoek hier is voor mensen met verlamming, zodat je die signalen kan meten met de computer en kan gaan luisteren wat de mensen willen doen. Bijvoorbeeld letterspellen of robots of armen bewegen. En is nou de verwachting dat dit dan beter werkt dan de implantaten die tot nu toe gebruikt zijn? Ja, dat is wat Neuralink natuurlijk wel hoopt. De standaardimplantaten, die hebben al een heleboel mensen ontvangen. Dat is eigenlijk een naaldenkussentje. Dus 100 naaldjes prikken in de hersenen. En de hersenen vinden dat niet zo fijn, dus die kapselen het in met littekenweefsel. En het idee is dat die hele dunne draadjes een stuk gevoeliger zijn. Dat ze meebewegen met de hersenen en veel langer meegaan. En dus ook beter contact hebben. En stimuleren die dan de hersenen bijvoorbeeld? Nee, deze elektrodes die luisteren alleen maar. Dus die kijken naar de signalen die de hersenen uitsturen. U zegt vooral mensen die verlamd zijn, daarvoor zijn ze bedoeld. Want wat kunnen zij daarna wel wat ze daarvoor niet konden? Ja, er zijn bijvoorbeeld patiënten die nu weer kunnen praten, omdat ze met speciale computers kunnen herkennen welke letters of zelfs wat ze willen zeggen. Hun spraak kan worden herkend of ze kunnen hun armen weer bewegen. Andere mensen hebben een implantaat tussen hersenen en hun ruggenmerg en die kunnen nu weer lopen terwijl ze eerst verlamd waren. Maar de vraag is of Neuralink daar wel bij wil blijven. Ze doen nu onderzoek naar verlamming, maar ze zijn best wel duidelijk dat ze willen eigenlijk een algemene interface met de hersenen. Wat willen ze daarmee dan? Nou, als je Elon Musk moet geloven, dan kunnen we straks onze telefoons besturen met dat soort chips. Zo snel zal het niet gaan. Maar het is wel opvallend dat Neuralink dat als doel heeft. Op het algemene communicatie tussen hersenen en computers. Want de communicatie vinden zij nog niet optimaal verlopen, begrijp ik. Ja, dat is opvallend. Want we hebben miljoenen jaren aan evolutie. En eigenlijk gaat praten best wel efficiënt. Het is heus niet zo makkelijk om beter te zijn dan ons praten en het besturen van onze handen. Maakt u zich daar een beetje zorgen over? Hoor ik dat een beetje tussen de regels door? Nou, ja, ik denk dat het goed is als we het met z'n allen in de gaten houden. Het is misschien niet zo verstandig als één bedrijf daar oppermachtig in is. Maar ook moeten we oppassen met geen doemdenken. Dit is echt onderzoek bij mensen en patiënten. Die worden hier ontzettend geholpen. Dat is heel erg nodig. We hebben nog net acties gehad voor ALS als verlammingsziekte. En ik zie het nog niet zo heel erg snel rennen. Een hele toekomst waar iedereen met chips rondloopt. Maar laten we ook zorgen dat we daarop voorbereid zijn. Dat we nu al alle ethische vragen stellen en zorgen dat dit goed gereguleerd wordt. Ja. Maar als je dat goed in de gaten houdt en dat ook goed reguleert, dan is dit wel weer een stap voorwaarts? Ja, dit is zeker een stap voorwaarts. Het gaat echt hier om die robot die echt die draadjes kan implanteren. 46 flinterdunne draadjes, dunner dan een haar. En dat is ontzettend knap en biedt wel veel perspectief voor onderzoek en voor de patiënten. Ja, want dus je kunt zelf bepalen als arts waar je het inbrengt, afhankelijk van de functie die je nodig hebt, als het ware. Ja, dat zou je kunnen doen. Bijna alle onderzoeken die zijn nu voor verlamming en dan gebruiken ze het gebied van de hersenen waar je normaal gesproken je eigen spieren mee zou aansturen. Of het gebied van de hersenen waar je mee je spraak zou aansturen. Want die zenden al signaal uit en ja. Daar kunnen computers leren wat ze doen. Dank u wel, neurowetenschapper Lennart Verhagen, over dus die uitvinding van Neuralink. Een chip in een menselijk brein geïmplanteerd die net weer een stapje verder gaat. Dank u wel.

De Sociaal-Economische Raad wil dat een nieuw kabinet meer doet om de gezondheid van arme en praktisch opgeleide Nederlanders te verbeteren. Kinderen die in armoede opgroeien eten bijvoorbeeld ongezonder en bewegen minder. En mensen met financiële problemen ervaren meer stress, waardoor ze zich vaker ziek melden. Rijke mensen leven daardoor gemiddeld 8 jaar langer dan de allerarmsten. Om de verschillen te verkleinen adviseert de Sociaal-Economische Raad om nieuw beleid ook door te laten rekenen op de gezondheidseffecten daarvan. Het weer vanochtend overheerst de bewolking. Alleen in het oosten laat de zon zich af en toe zien. Aan zee kan het hard gaan waaien. Het wordt vandaag 9 tot 12 graden. En vanmiddag en vanavond vanuit het westen ook regen. Verkeersinformatie Erwin de Hart. De files van de ochtendspits zijn aan het oplossen. De bijzonderheden op een rijtje. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelevaar en Sveen en Zoetewoude Rijndijk. 20 minuten vertraging in 6 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. De A28 Zwolle Amersfoort. Door de reparatie aan de weg bij Knoopend Hoevelaken nu een half uur vertraging. 6 kilometer file. En omrijden via Apeldoorn gaat nog steeds sneller. De A44 Den Haag richting Amsterdam. 40 minuten erbij tussen Oegstgeest en Kaagdorp. 6 kilometer, de weg is ook weer vrij. A50 Apeldoorn-Os, dus afrit Hoenderlo en Knoop het Grijshoort, 15 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. En een kwartier op de A76 Belgische grens Heerlen tussen Stijn en Knoop het Ten Essen. Ik ging met pensioen. Iets waar je best naar uit kan kijken, ik wel. Maar als je stopt met werken, dan verdwijnen ook de praatjes en de gezelligheid met collega's. Ik had er best moeite mee. Dus belde ik een oud collega om weer eens af te spreken. En dat doen we nu regelmatig. Gezellig om bij te praten. Herken jij ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Ster. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals die daar, de Power Outer. Energie bij de auto erin en bij de kleintjes eruit. Ja, dat is dus laden bij Fastnet. Wieuw! Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Nieuw bij Budget Energie. Gratis groene stroom. In de lente- en zomerweekenden van 12 tot 5 'smiddags. Je hoort het goed. Dat krijg je alleen bij ons, bij een 1-jarig energiecontract. Je betaalt wel energiebelasting over je verbruik. Ontdek de actievoorwaarden op budgetthuis.nl en stap nu over. Budget Energie van Budget Thuis. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. 3 mensen zijn vermist na de explosie en de grote brand die daarna uitbrak in een appartementencomplex in Rotterdam. De veiligheidsregio houdt er rekening mee dat deze mensen om het leven zijn gekomen. Verslaggever Danny Simons, zijn hulpdiensten inmiddels al met een zoekactie begonnen? Lukt dat al? Nee, maar het lijkt er wel op dat dat niet heel lang meer gaat duren, heb ik het idee. Want de brandweer die was net weggegaan toen de brand was geblust. Er was nog een gasbrand vanochtend. Overigens zou dat dus misschien wel een van de mogelijke oorzaken kunnen zijn, een gasexplosie. Maar goed, daarover, dat is alleen nog maar speculeren. Daar moet nog meer onderzoek naar gedaan worden. De brandweer was dus na het blussen van die gasbrand weggegaan. En nu is de brandweer weer terug. Ik weet dat er om 8:30 een vergadering was. En nu staan allerlei brandweerlieden heel druk te overleggen voor het pand waar de explosie is geweest. Al die gele helmen bij elkaar. En volgens mij gaan ze nu een plan maken hoe ze alsnog naar binnen kunnen gaan. De reden dat ze dat niet meteen hebben gedaan is omdat het nog heel onveilig is om het pand te betreden. Überhaupt is deze hele omgeving nu best wel onveilig. Want terwijl ik nu met jou aan het praten ben, ben ik naar achteren weer gejaagd. We konden iets dichter bij de plek komen omdat de afzetting naar voren was gezet. Die is nu weer naar achteren gezet omdat er allerlei losse platen lijken. Terwijl op het dak liggen, op het gebouw tegenover het pand waar de explosie was. En die losse platen die kunnen er dus van afwaaien. Overigens, nu het wat meer daglicht is, zie je heel goed hoe de ravage hier eruit ziet. Ik zie allerlei grote witte stukken platen liggen. Glas, heel veel glas. Een blauwe auto op zijn kant. En de garagebox waar de explosie was, dat is één groot zwart gat waar heel veel water lekt. Dat is van een waterleiding die is gesprongen en nog niet is afgesloten. Goed, de brandweer dus op dit moment bezig om te kijken of ze naar binnen kunnen, of ze de vermisten kunnen zoeken. En ik vroeg net aan de woordvoerder van de veiligheidsregio, René van der Linden, waarom het dan zo spannend is om daar naar binnen te gaan. Ja, als je dat ziet, hè, de woningen boven die garageboxen, die rusten op betonnen kolommen. En je ziet dat die kolommen, die zijn zwaar aangetast. Die staan krom eronder. Het beton is er ook af, dus dat betekent dat de draagkracht weg is. En dat zou zomaar kunnen betekenen dat zou kunnen gaan instorten. Ja. En we weten dat die drie vermisten precies hierboven die garageboxen wonen. Nee, dat is niet bekend. Waar ze vandaan komen weten we niet. Maar we weten dat er drie mensen mogelijk nog hier aanwezig zouden kunnen zijn. We proberen op allerlei mogelijke manieren contact met ze te krijgen. En dat is dus nog niet gelukt. Is er een tijdsbestek op te plakken wanneer de boel hier veilig is verklaard en u naar binnen kan? Nee, op dit moment nog niet. We gaan het zo overleggen, ook met de politie, van hoe zij nu ook verder met het opsporingsonderzoek te werk willen gaan. Zorgvuldigheid is natuurlijk erg belangrijk, maar ook veiligheid. Je wil niet dat mensen hier onderlopen en er zou wat gebeuren dat we nog meer slachtoffers zouden krijgen. Hoe ziet de dag verder eruit vandaag voor de hulpdiensten? U heeft zometeen eens overleg om te kijken, oké, kan er een zoekactie gestart worden op een veilige manier? Wat moet er nog meer gebeuren? Sowieso ook de mensen die hier tegenover wonen in het flatgebouw. Er zal herstelwerkzaamheden moeten gaan starten. Hè? Dus alle ruiten liggen eruit. Dat wordt samen met de woningcorporatie wordt er ook gekeken om daar snel wat aan te gaan doen. Dat voorop staat dat we proberen de mensen zo snel mogelijk weer veilig in hun woning terug kunnen keren. Ja. Waarvan we dus al weten, bij 44 woningen, daarvan gaan de bewoners sowieso de komende dagen waarschijnlijk niet terug kunnen. Nee, en dat, samen met de verhuurder moet dan gezocht worden naar een tijdelijke oplossing. In deze tijd van woningnood zal dat ook niet meevallen, denk ik. De situatie in Rotterdam-Zuid na die explosie en de grote brand. Er zijn grote verschillen in gezondheid tussen rijke en theoretisch opgeleide mensen en mensen die armer zijn en praktisch geschoold. Het kabinet vroeg de Sociaal-Economische Raad om advies om dat aan te pakken. En dat ligt er nu. Marieke Knoef is hoogleraar economie aan de Tilburg University, kroonlid bij de SER en ook voorzitter van die adviescommissie. En ze legt uit hoe het kan dat de 20% meest welvarende mensen in Nederland ruim acht jaar langer leven en dat ze ook 24 jaar langer in een goede gezondheid zijn. Er zijn verschillende redenen voor. Bijvoorbeeld mensen groeien op in andere omstandigheden, hebben ander werk, ander inkomen die ook gezondheidseffecten met zich meebrengen. En je kunt ook denken aan de leefomgeving bijvoorbeeld, die een invloed heeft op de gezondheid. Dus voor een deel kun je er misschien zelf wat aan doen, maar voor een deel ook niet. Dat klopt. Hè. Er is veel ingezet op voedsel, op sporten van mensen, op individueel gedrag. Maar dat is niet zo makkelijk. Dit advies gaat daar niet over. Ons advies gaat echt over het systeem. Dus hoe kan het beleid veranderd worden? Beleid op het gebied van de arbeidsmarkt, de sociale zekerheid, de leefomgeving. Hoe kan dat verbeterd worden om ook die gezondheidsverschillen te verkleinen? Dus wat moet er gebeuren? Dus je kunt denken aan beleid op het gebied van de arbeidsmarkt. Hè, zodat meer mensen mee kunnen doen aan werk. Dat kan in een reguliere baan of als mensen gezondheidsproblemen hebben op een andere manier. Je kunt ook denken aan bestaanszekerheid. Hè, dus wanneer mensen financiële stress hebben, dan leidt dat ook tot gezondheidsproblemen. Dus hoe kunnen we bijvoorbeeld het niet gebruik van regelingen verminderen? Hoe kunnen we met vaste contracten de onzekerheid voor mensen verminderen om ook bij te dragen aan die gezondheid? Want waarom die financiële onzekerheid, daar gaat het dus dan om. Waarom leidt dat echt tot zoveel slechtere gezondheid? Dus als mensen in financiële stress zitten, dan kan dat het leven overheersen. Hè? Dus je slaapt slecht, je hebt zorgen. Het kan een effect hebben op de relaties die je hebt.

Stay van The Indian. In België gaan de boerenprotestacties door. Boeren zijn boos over de dalende inkomsten en de strengere milieuregels vanuit de EU. En daarom zijn ze sinds zondagavond op pad in Vlaanderen en Wallonië. Door de blokkade staat bijvoorbeeld vanochtend de ring rond Antwerpen muur vast. Correspondent Kiesje Hekster, merk jij ook, hè? Ja, ik ben op die Antwerpse ring, op een plek die veel Nederlanders zullen kennen, bij het Sportpaleis. Oh, ja. En daar staan zo'n 60 trekkers op de snelweg vanuit Nederland. Er kan echt helemaal niemand meer door. En er zijn ook, ik denk, zo'n 70 boeren ongeveer. En die zijn van plan om hier voorlopig te blijven, inderdaad. Ja, oh, dus je kunt niet voor en niet achteruit. Kun je dan mensen wel spreken? Ja, ik heb mijn auto kunnen parkeren en ik sta hier ook naast Lise. En zij is een van de boeren die hier naartoe gekomen is. Lise, die komt uit Essen. Hoe laat ben jij vertrokken vannacht om hier te zijn? Wij zijn om 6:00 deze morgen vertrokken. En waarom zijn jullie hier? Vorige week is het stikstofakkoord goedgekeurd. En als jonge boer hebben wij nu geen toekomst meer. En er wordt ook niet echt naar ons geluisterd. Dus daarom staan wij hier nu terug. En tot hoe lang zijn jullie van plan om te blijven? Ik denk dat wij hier over een uurtje wel terug weg zullen zijn. En wat is het belangrijkste wat er veranderd moet worden wat jullie betreft? Het moet gewoon minder streng zijn, zodat wij toch nog wel een toekomst hebben voor later. Want dat is eigenlijk nu totaal niet meer. Wij kunnen niet meer uitbreiden. En ja, het moet gewoon veranderen. Dankjewel. Ja, dus Lise die is omringd door heel veel jonge boerinnen die net als zij geen toekomst meer zien. En die zijn, kan je zeggen, sinds zaterdag zijn hier allemaal spontaan acties begonnen. De boeren hebben hier ook... Ja, ik denk pellets in de brand gestoken, dus er is ook nog allemaal rookontwikkeling. Niet ongevaarlijk voor het verkeer aan de andere kant dat nu wel weer kan rijden. Er zijn dus allerlei acties ook nog aangekondigd. Vanmiddag om 5:00 zal Alexander De Croo, de premier van België, ook een aantal belangenorganisaties van boeren bij elkaar roepen en met ze gaan praten. Maar de boeren hebben aangekondigd dat ze de hele week nog willen blijven protesteren. En in ieder geval ook donderdag, als er een Europese top is, dan willen ze ook van zich laten horen in Brussel. Het duurt allemaal een stuk langer dan oorspronkelijk bedacht, toch? Ja, kijk, ik heb het idee dat er niet heel erg een plan is. Wat ik begrijp van de vakbonden, van de boeren, is dat dit ook echt iets is wat vanuit de boeren zelf is gekomen. Dat het pas later nu door de vakbonden en de boerenorganisaties is overgenomen. En je ziet dat het zich door heel België afspeelt. Niet alles is gecoördineerd, niet alles is aangekondigd. Maar er is in ieder geval wel heel veel overlast. Dankjewel, Kiesje Hekster, vanaf de ring rond Antwerpen. Reactie aan de redactie. Vanwege een nieuwe Hollywoodfilm met een Schotse vouwoorkat, een ras met dubbelgevouwen oortjes, zijn dierenwelzijnorganisaties bang dat veel mensen zo'n kat willen hebben. En dat is niet per definitie goed nieuws, want een dierenarts vertelde in de uitzending dat deze katten een kraakbeenafwijking hebben, ook in hun gewrichten, en dus veel pijn kunnen lijden. Nou, die film waar de Schotse vouwoorkat een hoofdrol in heeft, heet Argyle. Donderdag gaat hij in Nederland in première. En er kwam nog een vraag binnen over hoe de film aan die kat kwam. Heeft die auditie gedaan? Gisteren hadden we nog een bericht, kan me herinneren, van Legally Blonde, de musical waar honden toen auditie van moesten doen. Is dat bij deze kat ook gebeurd? Moest die auditie doen? Dat hebben we even uitgezocht, hè? Maar nee, want deze kat heet in het echte Chip. Ja. En is van de vrouw van de regisseur. Oh. De regisseur, dat is Matthew Vaughn. Voorkeursbehandeling. Ja, en die vrouw, dat is ook geen onbekende trouwens. Dat is Claudia Schiffer, het model. Kijk, en haar kat is dus de kat... In de Precies, nieuwe film. Speelt Elfie. Nou, weten we dat dan ook weer. En we werden nog even met rapper Brainpower, oftewel Gert-Jan Mulder. Vanochtend ging het met hem over de moord op Jam Master Jay, de DJ van hiphopgroep Run DMC. 20 jaar na die dood is de rechtszaak tegen 3 verdachten begonnen. Om het geheugen op te frissen lieten we ook een fragment uit It's Like That horen, het nummer waar Run DMC beroemd mee werd. Maar dat was eigenlijk niet de goede versie. Nee, Gert-Jan, hoe zit dat? Ja, ik schrok eigenlijk ook, maar het ging zo snel. Jullie draaiden de Jason Nevins remix, een houseversie uit 97, 98. Wat wel een wereldhit werd, maar zij zijn natuurlijk begin jaren 80 doorgebroken met de originele versie van It's Like That. En later pas bij hun derde album met Walk This Way, een duet met Aerosmith, waar eigenlijk iedereen ze van kent. Dus dat is allemaal toen al gebeurd, ja. Nou, we gaan het even een beetje goed maken. Eerst dat originele stuk uit It's Like That. Oké dan. Ja, dat is hem, hè? Ja. Don't know why. Ja, iedereen kent dat refrein. Ja, je zegt al Walk This Way van Aerosmith. Nou, laten we die er maar lekker achteraan gooien dan. Ja, zeker. Dat is natuurlijk een geniaal duet geweest wat de wereld van de rapmuziek met de wereld van de rockmuziek verenigd heeft en letterlijk barrières doorbroken heeft. En dat album waar het op stond, Raising Hell, is 3 miljoen keer verkocht in die titel. En zij zijn daarmee nog steeds een van de grootste groepen uit de hiphopgeschiedenis. Ja, precies. Ja, luister, Richard zei van eigenlijk is Walk This Way veel bekender. Ben je het daarmee eens? Ja, het is de mainstream doorbraak van Run-DMC. Dat is in die zin, kan je dat zeggen, ja. Het is alleen die beide songs hebben impact gehad en ze hebben heel veel hits gescoord en heel veel goede albums gemaakt. Maar die plaat is natuurlijk wel waar heel veel mensen altijd naar teruggrijpen. En dat is begrijpelijk. Het was ook non-stop op MTV. Het is zelfs een boek geschreven alleen over dat nummer. Hoe belangrijk dat is in de muziekgeschiedenis. Dus dat is absoluut waar. Maar jij hebt na ons gesprek van vanmorgen, toen we hierover heen en weer aan het bellen waren blijkbaar, laten weten dat we eigenlijk beter nog een ander nummer hadden moeten laten horen. Hè? Welke? Sucker MC's. Dat is toch wel echt essentieel Run-DMC als je het over hun hebt. En dat is omdat dat strakke ritme heeft? Nou ja, het is gewoon heel erg. Kijk, Run-DMC, het geheim van Run-DMC is eigenlijk dat zij op plaat deden wat zij de rappers zagen doen die destijds zo goed waren, maar nog geen platen maakten. Omdat hiphop nog helemaal niet een industrie was. Het werd niet vastgelegd op vinyl wat verkocht kon worden. En Sucker MC's is ook belangrijk omdat het puur textueel is en drums. Je hoort niks anders dan een drummachine en twee rappers. En dat is briljant. Is dan natuurlijk Jam Master Jay als DJ. Maar ik wilde nog zeggen, Jam Master Jay heeft ook, eigenlijk is hij degene die 50 Cent ontdekt heeft. Die is later natuurlijk getekend door Eminem en Dr. Dre, maar die komt indirect uit de koker van Jam Master Jay. Dus zijn impact is gewoon ontzettend groot op het huidige muzieklandschap. Nou, bedankt voor nog een mini-college. Run-DMC, dankjewel. Gert-Jan Mulder, oftewel Brainpower. 3 voor de dag. Voetballers van Ajax die spelen de laatste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. Willen ze zeker zijn van plaatsing voor de kwartfinales, dan moeten ze winnen van AS Roma. De politiebonden in Den Haag demonstreren voor het behoud van een vroeg pensioenregeling voor politiemensen die zwaar werk doen. Een van de actievoerders is Rob Kokkeler, wijkagent in Amsterdam-West. En hij legt uit waarom hij vindt dat zijn werk onder de zware beroepen valt. Politiewerk is zwaar werk omdat politieagenten voor een langere periode, jarenlang, in onregelmatige diensten werken, dus ochtend, middag en nachtdiensten. De werkdruk hoog is, waarbij regelmatig zware incidenten voordoen, wat niet goed is voor de mentale gezondheid. Hierdoor hebben veel collega's last van PTSS-klachten. Fysiek en mentaal zijn collega's, misschien cru gezegd, op. En op 67 of zelfs nog ouder in de toekomst lopen mensen niet zo makkelijk achter boef aan. Het Spaanse parlement stemt vandaag over de nieuwe amnestiewet voor Catalaanse separatisten. Naar alle waarschijnlijkheid zal een meerderheid voorstemmen. De twee Catalaanse partijen, waaronder Roens van Puigdemont, steunen de regering omdat hen zo'n wet is beloofd. Spanje-correspondent Miral de Bruyne. Die wet is belangrijk om een regering te kunnen vormen, hè? Ja, dat klopt. Zonder die twee partijen, of eigenlijk de steun van die twee Catalaanse onafhankelijkheidspartijen, kon Sanchez geen meerderheid vormen. Hij verloor in principe afgelopen zomer eigenlijk de verkiezingen, maar omdat de grootste partij, Partido Popular, er niet uitkwam met een regering vormen, was hij aan zet en hij had die steun nodig van die partijen. En dus hebben ze hard onderhandeld en hebben ze zo'n amnestiewet beloofd. Tegenover, die staat dus tegenover zijn steun. Vandaar dat nu erover gestemd gaat worden in die regering die is gevormd. En de kans ook groot is dat die in elk geval door het parlement komt, omdat ze daar dus die meerderheid hebben. En wat gaat dat betekenen voor die Catalaanse partijen? Ja, wat het voor die Catalaanse partijen gaat betekenen, of eigenlijk voor de Catalaanse separatisten gaat betekenen, want daar gaat uiteindelijk die amnestiewet over, is dat separatisten die zijn vervolgd voor de onafhankelijkheidsstrijd, bijvoorbeeld bij het referendum in 2017, die krijgen amnestie. En dat betekent dus dat als ze vervolgd zijn of nog vervolgd moeten worden, ja, dat dat niet meer gaat gelden. Nou zijn er ook veel mensen tegen deze amnestiewet in Spanje. Er is echt tegen gedemonstreerd. Wat wordt dan vandaag verwacht van die tegenstanders? Ja, de verwachting is wel, vorige keer toen Sanchez werd ingehuldigd, oftewel dus die steun kreeg van die partijen om uiteindelijk die regering te kunnen vormen, werd er buiten het parlement gedemonstreerd hier in Madrid. De kans is vandaag ook groot dat er vandaag ook dat soort demonstraties zullen zijn. En Partido Popular, dus de conservatieve rechtse partij, heeft al afgelopen maanden maar nog steeds blijft zeggen tegen zijn aanhangers van hier moeten we op tegen zijn. Sanchez doet dit alleen maar om aan de macht te kunnen blijven. En wat hier gebeurt is ondemocratisch. Dus de kans is groot dat die demonstraties nog wel even aanhouden. Want wat is hun grootste bezwaar tegen die amnestiewet, dat tegen het amnestie verlenen aan die Catalanen? Ja, zij vinden dat dat Spanje opsplitst. Zij zeggen Catalonië hoort bij Spanje en ze zijn als de dood dat als die Catalanen ruimte krijgen, dat ze dan weer bijvoorbeeld zo'n referendum gaan uitspreken, of dat ze gaan proberen onafhankelijk te worden. En zij zeggen, wij zijn één Spanje en we moeten ook één Spanje blijven. Dankjewel, Spanje-correspondent Miral de Bruyne. Zometeen spraakmakers, Herman. Ja, Astrid, we gaan het hebben over Schiphol. De stelling is: Schiphol zonder geluidsoverlast is een illusie. Vandaag is er een zaak die bewoners hebben aangespannen tegen de staat. Geluidshinder moet worden verminderd. Maar kan dat wel? Nederlanders willen blijven vliegen. Het aantal vluchten verminderen lukt maar niet. En toch gaat de geluidsoverlast van Schiphol langzaam naar beneden. Zelf last van de luchthaven, hoe uitzicht dat, laat het nog weten. Bel 0800-1101. Wouter heeft hoofdpunt van het nieuws. Fijne dag. NPO Radio.